C'est moi qui au début de l'histoire de l'homme, d'un coup de dent rageur et mordu dans la pomme, j'ai assisté les loups dans leur messe de sang. Je suis comme la musique. Hello, hello, hello, hello. Yeah. Hello, hello, here Awakening. Welcome in Radio Patapu 88.3 FM every Tuesday from 4 till 7:30. Okay, soon we will start with the agenda. Okay. Today's awakening mainly would mobilize for participating in taking climate change into our hands on conference COP15 in Copenhagen. The other main subjects by PP would be Do It Yourself, a handbook for changing our world. Excerpts from chapter 9, Why We Are What We Eat, written by Alice Kutler and Kim Bryan, Food Collectives and Third Pokomokum Food Collective. As always, we would read some ecologic advices from the book Make a Difference. Then, as usual, we will also would try to fit some good news, do-it-yourself tips and positive things about squatting. In the background, like usual, some fresh in our collection international and political songs, mainly punk. Radio Awakening, every Tuesday from 4 till 7:30 in Radio Patapu 88.3 FM. Awakening, it's a program in Radio Patapu. It's talk active. It means we talk for more than 3 hours, mainly about politics, squatting, activism, ecology, tolerance, human and animal rights. Punk, spirituality, freedom, love, cultural life in Amsterdam, etc. First, we start with agenda for squatting scene in Amsterdam, not only. Then we have some main subjects, sometimes guests. The last hour we do as a Polish party in this language. The music, what we are playing, that mainly punk, but this is just as a background package, and in the breaks when we are preparing ourselves, equipment, material, etc. Patapu is a pirate underground squatters radio. We play our program every Tuesday from 4 p.m. till 7:30 p.m. In Amsterdam, you can listen us in the ether 88.3 FM and everywhere else on www.freeteam.nl/patapu. www.freeteam.nl/patapu. If you would like to listen some from our old programs and read description for them, go to www.ourmediaindemedia.blogspot.com, search Awakening, www.ourmediaindemedia.blogspot.com, and that's it. Soon we will start with the agenda. Today main subject, as I said, would be COP15. Resist the false solutions of the COP15 climate talks. Yeah. Monaco, 19 September, film Angry Brigade at Pollux in Amsterdam. At the Angry Brigade was an autonome. Oh, we have in English. The Angry Brigade was oh no, it's not in English. Okay. The Angry Brigade was an autonome anti-imperialistische working class Aktiengruppe and plagte talose Brand and Bombenanschlagen gegen Overheidsgebouwen, Kasernen, Politiebüros, Winkels, Fabriken und Hausen von Hochwertigkeitsbekleidern. In het begin van de serie Anschlagen, die eigenlijk begon in 1967 met het onder vuur nemen van de Amerikaanse ambassade in Londen door Spaanse anarchisten van de 1e mei-groepering, stonden de opsporingsdiensten vrij machteloos. De hippe, actieve, maar ook militante scene in Engeland was voor hen onbekend terrein, met hun communities, eigen gebruiken en keuzes van politieke doelen. Door de jaren heen hebben wij de AHA dus een aardige collectie boeken en brochures verzameld over de Angry Brigade en die je kunt lenen in de anarchistische bibliotheek. De anarchistische bibliotheek is iedere zaterdag open van 2 tot 6. Lidmaatschap is gratis, maar je moet wel een borg betalen voor de boeken. Adres die is Erste Schinkelstraat 14 tot 16. Just behind the Wonderpark, behind Oki. Ja. At 7 would be soup, at 8 would be screening of the movie. Freiheitsparade, 26 September. Kom jij ook? Vrijheidsparade is de dag waar mensen opkomen voor hun vrijheid. Deze dag is nodig omdat onze vrijheden bedreigd worden. Wat is de Vrijheidsparade? De Vrijheidsparade is de dag waar mensen opkomen voor hun vrijheid. Deze dag is nodig omdat onze vrijheden bedreigd worden. Waarom? De Nederlandse overheid breekt persoonlijke vrijheid, privacy en burgerrechten in steeds rapper tempo af. De afgelopen jaren is dit stapsgewijs gedaan zonder uw instemming te vragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: herintroductie van het persoonbewijs met vingerafdrukken en gezichtsscan, de omgekeerde bewijslast, u moet of onschuld bewijzen, Europese politiemacht, Europese grondwet. U had toch nee gestemd. Exponentieel toegenomen centrale gegevensregistratie, controledrift, cameratoezicht, afbraak democratie, neutraal internet, arbeidsrechten, zorgstelsel, nutsvoorziening, beperking van vrije meningsuiting. Wij vinden dat de macht over het persoonlijke en het maatschappelijke leven Rathaus hört bei et Individu. Die Freiheitsparade ist ein gesammeltes Signal von Ungenügen über et geführte Beleid. Ein Anklage gegen Verdeeltheit und Promotion für Einheit. Durch wie und für wie. Die Freiheitsparade ist Initiative von diversen Organisationen und Individuen aus allerlei Hücken von der Zusammenleitung. Eine klärliche Parade von Menschen, die mit elkaar gemeinschaftlich haben, dass sie sich ernstig Sorgen machen über die Freiheit von et Bestaan. Iedereen ist von Herzen willkommen und tut mit auf Basis von persönlichen Titel. Was ist die Freiheitsparade nicht? Die Freiheit von et Individu haut op daar waar hij of zij de vrijheid van anderen inperkt. Daarom is de vrijheidsparade niet bedoeld voor individuen en groeperingen die geweld propageren, racistisch van aard zijn en misbruikende uitingen voorstaan. De vrijheidsparade, de manier waarop. Zaterdag 26 september om 12 uur verzamelen wij op de Malieveld in Den Haag. Vanaf daar vertrekken wij richting het Binnenhof en vervolgen onze weg langs de meest spraakmakende plekken van Den Haag. Het geheel heeft een ongedwongen karakter en wordt niet beperkt door één strak programma. Je kunt check www.vrijheidsparade.nl. Welke toekomst voor de Palestijnen? In de komende Vrijdagsweek van 19 tot 27 september organiseert het Vrijdagsplatform Alkmaar twee activiteiten ten bate van de vrede in Palestina. In de komende Vrijdagsweek, op woensdag 23 september om 8 uur is er een forum bijeenkomst over Palestina in het wijkcentrum Oferdi. En om vrijdag 25 september overhandigt het vredesplatform namens honderden klanten een brief aan de supermarkten Albert Heijn en C1000 met het verzoek Israëlische producten te boycotten. De acties sluiten aan bij soortgelijke acties op veel plaatsen elders in het land. De BDS campaign. Ahora lo recuerdo, asesinos a sueldo, con la recompensa por un etarra muerto. Ahora lo recuerdo, asesinos a sueldo, con la recompensa por un etarra muerto. Okay, now we check what was not put in the agenda in the media.nl, but are on the pages, just it's not in the agenda. So we have to pick it up. Vaya un mal rato. upcoming axe taken at Doodfonis for Syriana. The IND heeft woensdag 9 september besloten dat het toeristenvisum van Anjana en Syriana uit Nepal niet wordt verlengd. De twee meisjes moeten Nederland verlaten. Dat is het doodvonnis voor Syriana, vertelt Angeli Terstey uit Bosch en Down. Zij is de wanhoop nabij en doet één beroep op iedereen die dit leest. De IND heeft woensdag 9 september. Oh ja, dat wie redt dat? Stuur staatssecretaris Albayrak een kaart of een bericht dit mag niet gebeuren in een beschaafd land als Nederland. Syriana ten dode opgeschreven als zij over 3 weken terug moet naar Nepal. Angeli is sinds jaar 1 dag betrokken bij een door haarzelf opgezet op het farmhaus in Nepal, Noble House. Weeskinderen vinden daar een veilige plek en krijgen de kans om wat te leren, zodat ze later beter voor zichzelf kunnen zorgen. Tijdens haar laatste bezoek aan Nepal heeft Terstey de 2 meisjes meegenomen naar Nederland. Hun moeder was overleden. Terstey wilde zij even laten bijkomen. In Nederland bleek echter dat zij ziek waren. De behandeling is ingezet op kosten van Terstey en vrienden om haar heen. Maar het toeristenvisum waarmee de meisjes in Nederland zijn, loopt af. Op 4 oktober moeten de meisjes terug. Terstey, in Nepal is behandeling niet mogelijk. Zo had Syriana dood. Ze vraagt een verlenging van het toeristenvisum om de kinderen medisch stabiel te krijgen en de zaken in Nepal goed te kunnen regelen. Met het oog op de vader die een ouder zusje van het tweetal verkocht voor een fles drank. Het verhaal van Angeli Terstey. 3 maanden mochten zij bij ons zijn. Anjana en Syriana, 2 Nepalse meisjes van 8 en 11 jaar die even kind mochten zijn. Even niet bang dat zij, net als hun zusje, door hun vader verkocht zouden worden en in de prostitutie terecht zouden komen. Verkocht voor 1 fles whisky. Wij mochten de kinderen eventjes mee naar Nederland nemen toen hun moeder plotseling dit jaar overleed. Een moeder die goed was voor haar kinderen en ons enkele jaren geleden al vroeg of wij voor haar kinderen konden zorgen. Zij kwamen toen bij ons in Noble House. Zij kon het niet meer en zelfs haar oudste dochter had zij niet kunnen beschermen tegen hun vader. In de eerste week van juli kwamen zij naar Nederland en hebben wij ze uitgebreid laten onderzoeken. Toen kwam naar voren dat zij de ziekte van Hashimoto hebben. Een aandoening aan de schildklier die als gevolg heeft dat Syriana 8 jaar zonder medische behandeling niet meer zal groeien. Zij ziet er nu uit als een kindje van 5 jaar en naast lichamelijke afwijkingen zal zij ook geestelijke afwijkingen gaan krijgen. We hebben een uitgebreide verklaring van de artsen waaruit blijkt dat de kinderen kansloos zijn als ze niet geholpen kunnen worden. Maar zelfs zo'n verklaring blijkt van geen waarde. Wij hebben namelijk niets over deze kinderen te vertellen. Wij zijn immers hun voogd niet. and thus muten zeite ruch. Auch als ist der Behandlung für ein der gleiche Sikte in Nepal nicht möglich. Es ist schreinend, um anzusehen, dass unsere beschaffte Niederlandse Wetgeving Syriana nur der Tod verurteilt. Syriana, ein humoristisch, intelligent und blei Kind, das es ein Fest findet, um in Nederland zu sein. Gisteren mocht sie noch in unserer See schwimmen, aber binnenkort muss sie het Land out. Terug naar Nepal, waar zij niemand heeft. Kinderen die eigenlijk niemand meer durfden te vertrouwen en hier even weer kind mochten zijn. Hoe moeten wij aan hun uitleggen dat zij hier niet medisch behandeld mogen worden? Hoe moeten wij uitleggen dat wij niets meer voor zij kunnen doen? Hoe moeten wij uitleggen dat wij ze terugbrengen naar Nepal, waar hun vader zou proberen het te helden te maken, zoals hij dat ook gedaan heeft met zijn oudste dochter. Kinderen die eigenlijk niemand meer durven te vertrouwen en hier even weer kind mochten zijn. Ik snap dit niet en ik wil dit ook niet snappen. Je schaamt je toch voor je eigen land. Deze kinderen doen niemand kwaad, zijn niemand tot last en alle medische kosten worden betaald. En toch mogen ze niet blijven om behandeld te worden. Om 4 oktober moeten de kinderen het land uit. Kort dag, maar wij gaan alles aan doen om ervoor te vechten. Daarvoor is één zo breed mogelijke steun nodig. Word nu lid van de actie Hives. Red Anja na en Syriana.hives.nl. You can find the link on in the media.nl. Teken de petitie zodra hij online staat en help mij staatssecretaris Albayrak overtuigen om van haar discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te verlenen. Ja, I cannot find words to send the children back to the hell. It's so unhuman, so racistish, so it's like sending people to the concentration camps. That's what the European Union law is doing, even for children, which are innocent, which should be protected by us adults. And what they do, they're sending them back to hell. It's disgusting. It's shame on the Dutch and European government. Yeah, the two girls, 5 and 8 year old, even they have medical problems which cannot be solved in their own country. Even they would go back to the father who already sold one older daughter to the prostitution to get some money for alcohol. Even here the mother is taking care for them, and here they can get the medical help what they need right now. Still, Dutch government is refusing to let them stay. It's disgusting. Shame for Dutch government. Shame for European government. When I talk with most of the people in Holland, they don't agree with this, what you are doing, with this racist. Yeah, I like to just sing the song for all those two girls and for all other refugees. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Okay, we go on with the agenda. That's very important. Nazi demo Venlo. In Middelschaft, the NVU bekend gemaakt 26 september te gaan lopen in het Limburgse plaatsje Venlo. Hier moeten wij één stokje voor steken. Kom daarom allemaal naar Venlo de 26e. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Start eindpunt is bij het station. Zie de NVU website voor meer informatie. Voor to stop them. Okay, family, they were brave enough to say in the last moment. We think we could not mobilize. We will have not enough time. Of course we will. People just waiting to stop them. And we support the resistance against the Nazi demonstration in Venlo and we'll come with a big group from Germany. See you at the barricades, Antifa Lünen from Germany. It's giving already their support. En houd natuurlijk de site van Laat Zij Niet Lopen in de gaten. Wees creatief en ga naar de demo van de Nazi toe. Smaakt dat hier, Jan? Okay, that's today, just when the program will finish. Alternative Prinsjesdag. Alternative Prinsjesdag, I won't buy the Rode Morgen. Oh shit. Okay, but I will read it anyway. Dinsdag 15 september presenteert het kabinet Balkenende Bos haar snode plannen. De avond zal bol staan van de commentaren van de parlementsleden, professoren, journalisten en deskundigen. Belangrijk is hoe verkende mensen, inclusief degenen die al op straat gezet zijn, denken over het Ventellen van de crisis over hun rugen. En hoe wij de strijd hier tegen oppakken en ons organiseren. Want de aanslagen op de levensomstandigheden van de verkende en werkloze bevolking maken strijd noodzakelijk. Daarom organiseert een alternatief Prinsjesdag. Avond waarop wij u uitnodigen uw commentaar te leveren op de regeringsplannen en samen met ons te bespreken wat wij tegen de crisispolitiek kunnen doen. Daarbij willen wij als IT ook de offensief eisen aan de orde stellen die wij nodig hebben. Om vooruit te komen, om die strijd met perspectief te voeren, daarvoor moet je het kapitalisme ter discussie stellen. Lees ook in het nieuwe nummer van ons, bla bla bla. Okay, we're not gonna support any political totalitarian factions. But yeah, if you like to protest individually or whatever. Today, 7:30. Hamburgstraat 148, Hamburgstraat 148, half past 7. Okay, also at 7:30, Theater Schiphol Brand Door. Drie actors, Selle Hassan Paris, Die Vrier de Orloch, Kaspar Nieuwenhuis en Ben Melis, Donner, Jose Toyo in Ik Ben Hier, M2M Radio, Gesprek Achteraf. In de stad wordt elke burger dagelijks geconfronteerd met vreemdelingen. De doorsnee burger voelt zich daar vaak ongemakkelijk in. Of het nu een bedelende zigeuner moeder is of een Zuid-Koreaanse zakenman. De vraag is onvermijdelijk. Kijk ik haar aan, kunnen wij elkaar verstaan? Word ik bestolen of kan jij ik mij verrijken? De talrijke stereotypen staan één antwoord in de weg, met als gevolg dat er meestal niets gebeurt. Zo leeft men langs elkaar in en verdwijnt de vertrouwdheid en geborgenheid die ieder nodig heeft om comfortabel te leven steeds verder uitzicht. Zelfs de eigen buren en familie die immers ook vaak een weg kiezen die je niet mee wilt maken, kunnen vreemden worden. En daarmee wordt het leven allerhaast eenzaam en opgesloten voor iedereen. Het theater biedt een veilige omgeving om wel te kijken, wel te verstaan en ook te verrijken. Maar de Schipholbrand als thema vraagt het uiterste van het publiek. En tegelijk maakt de brand het voor theatermakers des te urgenter om zich te verstaan met de vreemdeling, de vluchteling en papierloze migrant die er hou dan ook is. Dit is de spanning die vanuit drie persoonlijke invalshoeken wordt belicht tegen de politieke actuele achtergrond van de Schipholbrand. Vanuit Piet Hein Donner, die zijn persoonlijke verantwoordelijkheid onder ogen ziet, Och in och met ein Pastor hat et um de Spanning tussen Kaiken auf Fluchten. For Saleh Hassan Faris in de vierde Orlog is et de vraag waar elke politieke vluchteling zich voor gesteld ziet terug gaan of blijven. Voor Jose Toyo is de identificatie simpel. Als Maron zegt hij de Schiphol people na, ik ben hier, voor het antwoord op de vraag waarom gaat hij de raden bij artikel 1 van de grondwet alleen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. De vierde oorlog. Zijn zuster schrijft hem een brief. Wanneer kom je? Als de oorlog voorbij is. Maar na elke oorlog komt weer een volgende. En de herinnering aan de vorige maakt de angst voor de volgende alleen maar groter. Daarom schuilt er tegelijk hoop en van hoop in. De hoop op het weerzien, maar ook de wanhoop dat het weerzien ook weer de aanzet zal zijn tot een nieuw verlies. Een nakte man, gewikkeld in knisperend plastic folie, komt op een bevrijd zich uit die kokon. Hij is gevraagd iets te zeggen over de oorlog en heeft de vraag doorgegeven aan zijn zuster in Bagdad. De tweede vraag is welke oorlog, want er zijn er zoveel. Oftewel, wanneer is de oorlog voorbij en begint het leven weer? Donner, geconfronteerd met zijn eigen geweten. Met zijn schuld wordt zijn sterkste wapen het woord de eloquente bood. Wat is de verantwoordig? God heeft het laatste woord, maar welke God? De gereformeerde of de katholieke? Donner stelt zijn hoop op mijn heer, pastor, en wie hij probeert te bieden. Maar zijn wanhoop en zijn zelfzuchtige dorst naar redding verhinderen precies de verzoening die hij zoekt. Het woord schiet tekort. God wordt onbenoembaar. Een vloek. De vlucht in het kruis, het aan als kruis valt. Hij kan zijn asielverzoek verheten. En juist daardoor weet de toeschouwer dat ook de minister een mens is die soms vlucht. Ik ben hier. De voorstelling Schiphol Brand door is onderdeel van een programma waarin verschillende kunstvormen worden ingezet om zichtbaar te maken waar de Schiphol Brand voor staat en een scenario te ontwikkelen dat opnieuw leven mogelijk maakt. In dit proces zijn niet alleen de Schiphol people en hun naaste omgeving betrokken. Het is gericht om de samenleving als geheel. De samenleving als geheel is immers beschadigd en bevangen door de Schipholbrand, het vreemdelingenbeleid en wat niet al. Het programma van M2M en de Schiphol people is beschouwen als een soort vertaalprogramma van binnen naar buiten en andersom. De stichting M2M Migrant to Migrant is een campagne en een communicatieplatform van en voor de Schiphol people, de overlevenden van de Schiphol brand, Papa Sako, en van hen heeft naast Jo van der Spek de leiding van M2M Radio meer info. You could check m2m.streamtime.org. m2m.streamtime.org. Deze productie is tot stand gekomen zonder subsidie van Amsterdams Fonds voor de Kunst. Donaties helpen om... Oké, that's it. Teater Schiphol Brand Door deze dinsdag na programma half past 7 in de Brakke Grond Theater und de Nes. Today, Dinsdag film over Movimento Sem Tierra in the Moli. ...25 years of the MST. Landless farmers and the biggest march in Brazilian history. For 17 days, 12,000 members of the Movimento Sem Tierra, the Brazilian landless movement, rose before dawn and hit the motorway, creating a red column stretching 4 kilometers as they bore down on the capital Brasilia in their bid for land reform. Demonized and dangerous outlaws, even terrorists by the media in their own country, the movement of over 1.5 million people has won international support and has been called the most dynamic social movement in the world. The film accompanies the long march for freedom over 238 kilometers, an epic vision of humanity on the move. Reaching the destination was not the ultimate aim. For the MST, founded in 1984, the march was designed to open up a long-term debate with society, a dream of the future. The film follows four marchers back to their impoverished camps of bag plastic sheeting and straw hoods from the affluent south to their arid northeast to see if the National March for Agrarian Reform had had an impact on themselves and their communities. That would be today. Today at 8, just after program, the movie will start at 8:30. The entrance is free. The English would be the main language. Thank you. Okay, E&D deportiert Ahmed Issa this Wednesday. Yeah, sad news. Okay, that was agenda from internet. Now we will check all the leaflets what we have. Maybe we will find something important. Hoppala. Okay, we go further. According to Blacklist, Amsterdam DIY activity calendar underground outlist September 2009. Okay, every Tuesday, and this Tuesday, 15 September. Huh, I'm confused. Yeah, I thought it's today is 14 September, is it? Yeah, today is 15 September. Okay, every Tuesday, 15 September, electronic workshop at Saint Urban at 5:30, Voku at 8 Cafe, MKZ at 7, Bar Blight at Blyfersche at 8, Impro Jazz Cafe at Zal 100 at 9. Cracks Precure Ost at Joe's Garage from 8 till 9 every Tuesday. Squatting information hours at Pretorius Street 43. Joe's Garage from 8 till 9. There you could find out about how to squat. You can organize the action. You can just make this first step to squat the place. Okay, Wednesday, 16 September, tomorrow and every Wednesday, Dach Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Vega restaurant at Zal 100 at 6. Veganistisch Pure Data Workshop at St. Urban 215. Something computer nerdy, we guess, at 7. Voku at St. Urban 215, vegan and cheap, at 8. Bewoners Precure at Spoke, at from 8 till 9. There you can find out about the owners of your house or your future house. Do it yourself bar at Sparky at 8. Do something, bring something, fire on beach, jam session, trapeze, nothing is sure other than fridge full of beer. If you have an idea for the evening, let us know. That's on the Iceband path. Triton, new ways of jazz at Zal 100 at 9. Thursday, every Thursday and 17 September Thursday. Sunscreen DIY workshop at St. Urban 215 at 4. Suzy cream cheese at Zal 100 at 6. Vegetarian. Day cafe at Info Cafe Bollocks at from 2 till 7. Voku McMolly at Molly at 7. Voku Vega Zulu at Bar Joe's Garage at 7. Octopedians at Zal 100 Jazz Workshop gratis for public. Cafe for Dichters at Zal 100 at 8:30 free. Film Filmhaus Kavia, Bergmeister Harmoniak at 8:30. Crack Precure Centrum at Frankreich from 8 till 9:30 every Thursday on the Spaustrat 216. There are squatting information hours and there you could find out how to squat, you can organize the action, etc. People will help you with the experience and advices. Student Crack Precure also at Schoolstraat 4 near the Vondelpark from 8 till 9:30. Unslautened Borel and drinks afterwards till 1. Punk night at Molly at 9. Vinyl Punk Avant. You can even bring your own records. Movie night at Blaiwersche at 9, free entrance. Concert at St. Urban 215, benefit for Italian prisoners. That's all in Thursday, 17 September, after tomorrow. Fridays, 18 September and every Friday. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Open Darkroom Photo Lab at St. Urban 215 from 2 till 8. Squatter Linux User Group at St. Urban 215. Open meeting at 7. Network Binnenstadt at Bikecentrum de Audestadt from 5:30 till 7. Opening again after the summer break, changed opening times. Voku at 8 Cafe MKZ at 7. Voku at St. Urban 215. Hello Gallo and MKM at Oki. Positive music happenings. Lazy Magnet, Rock Bandit from US. The Zwarden, Lasser Podl from German and Denmark. DJ Lonely and Baba Electronica. Film at Filmhaus Kavia at 8:30. Selected out at Werk van Jaap Pieters. Live music and music at Blaiwersche at 9. Saturday and Saturday 19 September and every Saturday. Anarchistische Beep at Bollocks from 2 till 6. Day Cafe at St. Urban 215. Brunch and Day Cafe. Snacks, books, fanzines, internet from 12 on. Giveaway shop at Joe's Garage from 2 till 6. Film at Filmhus Caviar, 8:30. Werkmeister Harmoniak. Documentary at Bollocks at 7. Zup at 8. Documentary The Angry Brigade. You cannot reform profit, capitalism and inhumanity. Just kick it till it breaks. Benefit Anarchistische Groep Amsterdam. And Spellbound at Oki from 11 till 4. Queer Underground Dance Party. DJ Strashling, Martin Cassetta, Tone and Dortart, DJs Alex and Jeremy, Visuals Ex Machine. Sunday, every Sunday, and 20 September Sunday. Scott Your Breakfast, Centurban 215 at 11, brunch at Budapest, The Hate Terrain, Pest Houseland from 12 till 4, Vegetarian and Veganistisch, Open Town Tanir Dach at Freistadt Swamp at 12, that's on the Rustenburger Straat 460, Open Town Day, the Permaculture Squatters nice ecologic project. SOS at Centurban 215. Zup Snacks on Sunday at 8. Crack Cafe at Molly from 9 till 1. Hip Hop Night at Molly at 9. And Movie Night at Centurban 215 at 10. Monday 21st September and every Monday Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Restaurant Mandach at Zal 100 from 5:30, vegetarian. Cracks Precure Squatting Information Hours at Molly from 7 till 8:30, Fanostade Strat 55. And also Cracks Precure West at Zal 100 from 8 till 9. There you could find out all information about how to squat. There you can get some support and people will help you with advices, with everything what you need. They can together with you manage the action and sort your housing problem. That's at Zal 100 for the West, that's Wittenstraat 100. And for the pipe in Molly from 7 till 8:30, Fanostade Strat 55. Oil Voku at Joe's Garage, vegan food for 2 euro or donation, 8 in the evening. All benefits go to social and political struggles. Check if they are okay. And next Tuesday, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Okay, electronic workshop at Centurban 215. Okay, we went through all the week and that would be it. And one other very important, I think, information, it's yeah, this Sunday would be Autofreie Sonntag 4 km 4 Stadsdeilen 4 Stempelposten. Wandeling door Leuke Straten, Mooie Pleinen en Lommerlijke Parken. Inschrijven tussen 11 en 2 uur bij een van de 4 Stempelposten. Voor iedere volle stempelkaart krijg je een medaille. Deelnemen is gratis, dat is Loop West, Amsterdam Autofrei. From at 16 uur bij Food Center, prijs uitreiking van 1 fiets. Autofreie Zondag 20 september, Loop West. Op de lange lijke Autofreie Zondag 20 september 2009 is weer van alles te beleven in de stad. Het thema is gezond bewegen in een schone stad. Door de stad grotendeels autovrij te maken, worden de inwoners en bezoekers gestimuleerd om te gaan lopen, fietsen en gebruik te maken van het openbare vervoer. The Fear Stadsdelen, these tracks, Stadsdel West Formen, haben Lob West herorganisiert. Wandeling door Fear Stadsdelen. Lob West is een familieloop van 4 kilometer door Fear Stadsdelen via mooie straten en lommerlijke parken. Westerpark, Oud-West, de Baarsjes en Bos en Lommer lopen alvast vooruit op de samenvoeging tot Stadsdeel West. Iedereen kan meedoen op zich op 20 september tussen 11 en 2 uur inschrijven bij een van de 4 stempelposten. Deelname is gratis. Met een volle stempelkaart krijg je een medaille en maak je kans op een fietsprijsuitreiking om 4 uur bij het Food Center Amsterdam. Stempelposten. De stempelposten zijn Food Center Amsterdam, Douwes Dekkerstraat, Jan Maaiersplein, Kruising Admiraal de Ruiterweg, Korrel Dormenstraat. Veel te zien en te doen. Onderweg valt er veel op te genieten van muziek, straattheater, fanfare en sport. Ook komt bij het Food Center Amsterdam aan de Jan van Halenstraat een hoofdpodium met lieve muziek en culturele activiteiten. Bekijk onderweg ook de architectuur van de Amsterdamse school in de Baarsjes en haak aan bij de Svinhende Boertfestivals in Oud-West en Bossenlommer. Wat nog meer? Voordat Loop West begint, start de Schoner Vervoertour. Hier ziet u de allerlaatste modellen voertuigen die rijden op schonere brandstof. Vanaf 10 uur kunt u op de Food Center Amsterdam aan de Jan van Halenstraat een eerste blik werpen op de nieuwste modellen. Op 10:30 geeft burgemeester Cohen er het straat. Bla bla bla. Het startschot voor het begin van de autovrije dag. Oké, that was it. De autovrije dag would be all around in Amsterdam in many different locations. That would be activities and the streets would be taken back for this one day. Some of those streets and pity just that for one day. But yeah, we begin from one day. Let's see. Okay, that would be it from the agenda. Now we will start with the program. And today would be the mobilization for COP15. And soon we will play about the food collectives, about how important is Eat Healthy by Pippi. That's for a minute. In a minute. For 30 minutes. Tu te rappelles quand tu disais que je faisais partie de ces gosses qui ne s'en sortiront jamais intenables et bien trop féroces. Used, abused, recycled, dematerialized, and reinvigorated by the For centuries it has shaped societies and cultures. The word diet stems from the Greek digital, which means way of life. However, Huge changes are underway in our ways of life through the corporate takeover of the food chain, whereby food is placed in the hands of multinationals and locked in a cycle of fossil fuel politics. In the last 60 years, how we eat, produce, consume and cook food has altered dramatically, from pumping it with additives and preservatives, growing it with pesticides and fertilizers, to the consumption of processed and genetically modified foods. A chain of events has been set in place by industrial agriculture that has huge implications for farmers, the countryside, and biodiversity in general. A crucial part of building sustainable futures, self-managed lives, and struggles for autonomy lies in addressing how we produce what we eat. The premise of this chapter is that the issue of food and food production is inherently political. To take a step, you're listening to Radio Patapu. This is 88.3 FM. The show is called Awakening, and I'm going to read a chapter from Why We Are What We Eat. It was written by Alice Cutler and Kim Bryan. Food is essential to what we are. For centuries, it has shaped societies and cultures. The word diet stems from the Greek digital, which means way of life. However, huge changes are underway in our ways of life through the corporate takeover of the food chain, whereby food is placed increasingly in the hands of multinationals and locked in a cycle. You're listening to Radio Patapu. This is 88.3 FM. The show is called Awakening, and I'm going to read a chapter from Do It Yourself, A Handbook for Changing Our World. It's chapter 9, Why We Are What We Eat. It was written by Alice Cutler and Kim Bryan. Food is essential to what we are. For centuries, it has shaped societies and cultures. The word diet stems from the Greek digital, which means way of life. However, huge changes are underway in our ways of life through the corporate takeover of the food chain, whereby food is placed increasingly in the hands of multinationals and locked in a cycle of fossil fuel politics. In the last 60 years, how we eat, produce, consume and cook food has altered dramatically, from pumping it with additives and preservatives, growing it with pesticides and fertilizers, to the consumption of processed and genetically modified foods. A chain of events has been set in place by industrial agriculture that has huge implications for farmers, the countryside, and biodiversity in general. A crucial part of building sustainable futures, self-managed lives, and struggles for autonomy lies in addressing how we produce what we eat. The premise of this chapter is that the issue of food and food production is inherently political. To take a step away from the grip of capitalism, and in order to free ourselves from being passive consumers who are alienated from nature, we must learn how to nourish ourselves and our movement. This chapter explores a range of possibilities and projects that lend themselves both as inspirational examples and real and viable options in changing how and what we eat. Understanding where we are. Imagine the history of humankind stretched out along a 10-meter rope. The blip of time since the Industrial Revolution would be presented by the last few centimeters on the rope, with industrial agriculture and genetic modification of crops barely measuring a few millimeters at the end. The first farms began to appear as plant and animal species were domesticated about 13,000 years ago, but it wasn't until the Industrial Revolutions began to unfold in 18th century Europe that mass movements from the country to the city took hold, and the way of food was produced changed significantly. In the UK, the end of the Corn Laws in 1846 saw the end of market protectionism, and ever since imports have increased. By the start of World War II, 70% of the UK's food was imported. This trend is replicated around the world as free market policies have radically changed traditional agricultural models. The following section look at three of these issues in more detail: corporate control, the environment and health. So, corporate control. There are many negative hidden effects to the amazing variety of cheap products that the world food trade brings consumers in the rich north. Food is big business. The global trade is estimated to be worth $4 trillion a year, and the market is concentrated in the hands of a few powerful companies. This imbalance has been created over the last 30 years through food and agriculture policies, as well as the global trade agreements, which promote trade liberalisation and the globalisation of the food economy. quality and nutritional value of food, the livelihoods of small-scale farmers, producers, agricultural workers and community economies are secondary concerns to the profit margin in the industrial agricultural model. The European Communion Agricultural Policy, that's CAP, has overseen the creation of a heavily subsidised agricultural system consisting of ever larger farms which drive down production costs through economies of scale and technical efficiency. Meanwhile, World Trade Organization policies have aggravated the economic crisis in rural areas throughout the world. The liberalisation of agricultural markets, the forced opening of borders and tariff cuts have put farmers in a global system of unlimited competition in which the main beneficiaries are transnational agribusiness companies and their shareholders. The interests of small producers and farmers are ignored, causing devastating effects on the livelihoods of billions. My warning goes out to all citizens that human beings are in an endangered situation, that uncontrolled multinational corporations and a small number of big WTO members are leading an undesirable globalisation that is inhuman, environmentally degrading, farm killing and undemocratic. It should be stopped immediately, otherwise the false logic of neoliberalism will wipe out the diversity of global agriculture and be disastrous to all human beings. That was Lee Kyung-hae, South Korean farmer who killed himself at the WTO protests in Cancun in protest against unfair trade subsidies. So, the tragic effect on farmers across the world is one part of the untold damage of modern-day agriculture. Supermarkets have increasingly eroded local choice as smaller independent shops struggle to compete. Walmart in the US, whose UK subsidiary is Asda, is the biggest retailer in the world. Thousands of stores, including newsagents, post office, grocers, bakers and butchers, have closed, creating virtual ghost towns as the number of large out-of-town stores increases. These all-powerful companies dictate the terms and conditions of production to millions of small farmers and suppliers who are forced to compete for a limited number of agreements to supply. For example, many orchards in the UK have been abandoned simply because the varieties of apples produced do not transport or keep well and are therefore not financially viable for supermarkets to stock. Over the last 30 years, 60% of all orchards in the UK have been destroyed. By 1996, the UK imported 434,000 tonnes of apples, nearly half from outside Europe. Corporate control of food produce doesn't just stop at the supermarket or production line. Just three corporations control one quarter of the world's seed market, Monsanto, Syngenta and DuPont. And biodiversity is not high on their agenda. National seed lists in many countries make it illegal to buy and sell unusual varieties, and it is prohibitively expensive to keep seeds on the list. Agribusinesses require farmers buying seed to sign contracts that prevent them saving and replanting seeds at a later date, and this is difficult to enforce. Seeds are now being genetically modified to be sterile after a year in order to protect companies' patents, a process known as terminator technology. They're actually called suicide seeds. While this guarantees profits, an estimated 1.4 billion farmers worldwide depend on seeds saved or exchanged with neighbours. The Chilean Rural and Indigenous Network call this copyrighting or patenting of living things, a crime against humanity. Well, it's totally anti-nature. And if you want to know more about that, check out The World According to Monsanto. Now I move on to environmental impacts. The food system has become a major contributor to climate change. The emissions that a typical UK family of four are responsible for each year equals 4.2 tonnes of CO2 from their house, 4.4 tonnes from their car and 8 tonnes from the production, processing, packaging and distribution of the food they eat. Sustain Elm Farm Research Centre report 2001. As the world heads towards the peaking of oil supply, the extent that our food systems depend on fossil fuel energy will be brought into a sharp focus. Between 1950 and 1990, the world population doubled, and in large part it was much greater use of chemical, all-dry fertilizers that allowed this. Many millions of farmers in the global south were devastated by increases in oil prices in the 70s after the Green Revolution had dramatically changed the way that they grew food through a more industrial model based upon petrochemical fertilizers and pesticides. In 1940, the average farm in the USA produced 2.3 calories of food energy for every calorie of fossil fuel. fossil energy it used, by 1974, the last year in which anyone looked closely at this issue, the ratio was 1.1. Now it is much higher. For example, 66 units of energy are consumed when flying 1 unit of carrot energy from South Africa. Meat production systems are very energy and water intensive. Producing a kilo of beef, for example, uses 3 times the food energy it yields. The methane from global dairy herds has become a major source of human-induced greenhouse gas emissions. Methane is a byproduct of digestion for cows, sheep, goats and other livestock, but it is also a potent greenhouse gas, over 10 times more powerful than CO2. Over a hundred-year period, in terms of its greenhouse effect. The global annual methane emissions from domesticated animals are thought to be about 100 million tonnes, or about 15% of the annual methane emissions from human activity, the others being production of fossil fuels, wet rice cultivation, biomass burning, landfills and domestic sewage. The distances that food travels is a major issue. It can be cheaper to buy at a distant location and bring the food in, despite the cost of freight and shipping, rather than buy from local suppliers. One consequence of this is that a large proportion of road freight moves food around very long supply lines. Between 1989 and 1999, there was a 90% increase in road freight movements of agricultural and food products between UK and Europe. Rather than importing what they cannot produce themselves, many countries appear to be simply swapping food. In 1997, the UK imported 126 million litres of milk and exported 270 million litres. You can check that out on the Food Balance Sheet database, www.fao.org. One study has estimated that UK imports of food products and animal feed involved transportation by sea, air and road amounting to over 3 billion ton kilometres, using 1 billion litres of fuel and resulting in 4.1 million tonnes of carbon dioxide emissions. Once inside the UK, food continues to clock up food miles. Indeed, food, drink and feed transportation accounts for up to 40% of all UK road freight. Air freighted fruit and vegetables are particularly fuel intensive and unsustainable, which has impacts that go far beyond the environment. Millions of workers in the global south are at the mercy of supermarket production schedules. Orders are dependent on the previous day's sales, and so already precariously employed workers' lives are dictated by volatile production schedules. There are widespread allegations of worker rights abuses. You can check that out in the Ethical Trading Initiative report. In Kenya, women work day and night in refrigerated packing sheds producing high-value goods such as bundles of asparagus shoots, miniature corn, dwarf carrots and premature leeks, tied together with a single chive. The chives and plastic trays are flown out from England to Kenya, where the produce is prepared at low labour costs. They are then air freighted back to England again, a round trip of 8,500 miles. Waste is another key environmental issue related to food. In addition to very wasteful use of oil for excessive packaging, rotting food in landfill sites produces methane, a potent greenhouse gas, and leachate, which can contaminate groundwater supplies. Whilst around 40% of waste produced in the average UK home is compostable, only 3% is composted. This adds to the estimated 30% of perfectly edible food a year that ends up in landfill. Now we go to health. Malnutrition, starvation and famine remain huge issues in the 21st century. Conflicts and climate change are devastating small-scale food production in the global south. According to Oxfam, the number of food emergencies in Africa has nearly tripled since the mid-1980s. Meanwhile, huge tracts of land in the so-called developing world are used to produce animal feed or other crops for export. Hunger, of course, is not caused by lack of food, but by grossly unequal access to the plentiful food that exists. In the USA, there are an estimated 10 million low-income Americans who do not have enough to eat. People on low incomes are more likely to suffer and die from diet-related diseases such as cancer and coronary heart disease. Check that out on the Food Poverty Project. To get all the calories needed in a day while spending the least money, the best bet is to go for a high-fat, sugary diet and avoid fresh salads and fruits, a situation which has widespread impacts on health. A range of other health issues, from allergies to behavioural problems in adolescence and Alzheimer's disease, has been linked to food. Non-organic vegetable produce not only has less nutritional value, but it is laden with chemicals and hormones. A number of substances found in everyday foods are carcinogenic. For example, aspartame, a sweetener found in many foods, has also been linked to leukemia and lymphoma cancer. Yet there is very little research carried out into these everyday foods before they are placed on the market. Every so often, a food scandal or crisis erupts, such as BSE, foot and mouth disease, or salmonella, which hints at the potential time bomb waiting to explode related to the long-term health effects of the cocktail of chemicals and drugs we consume. Okay, resistance is fertile. So developing food sovereignty and taking back control of what we eat have become vital and important roots for action. Across the world, movements in urban and rural areas are fighting for rights to their land and for food sovereignty. Although there would inevitably be less consumer choice than the artificially high levels of we have today, a different food production system which prioritises short supply routes could massively cut greenhouse gas emissions and is essential in the battle against climate change. Beyond this, if we stop buying these environmentally, socially and personally damaging foods and instead set up cooperatives, which are grow your own, build community gardens and support local farmers, then the economic agribusiness system is starved of nourishment and weakened. Many of the ideas in this chapter are not new. Indeed, we don't have to look that far back into the past to see pointers for the future. Up until the middle of the last century, the practices of seed saving and swapping and organic agriculture were all commonplace. So now we go to fighting for food sovereignty. So these are the solutions. The concept of food sovereignty was a term coined by Via Campesina at the 1996 World Food Summit in Rome, and is defined as the right of peoples, communities and countries to define their own agricultural, pastoral, labour, fishing, food and land policies which are ecologically, socially, economically and culturally appropriate to their unique circumstances. So growing community food projects, reclaiming land as a community resource has been part of an ongoing struggle around the world. There are many wonderful examples of community gardens emphasising education, the production of healthy organic food and also providing a valuable base for community interaction. Community gardens not only fulfil social needs but can also relate to the political formation of movements for social change. In the 70s, the fiscal crisis that gripped the USA impacted heavily on inner city areas. In New York, dismayed by government inaction and the increasing number of vacant lots, crumbling buildings and rubbish-strewn streets, a group of people known as the Green Guerrillas began to set up community gardens. By the early 1990s, the network of 850 community gardens on abandoned plots of land in New York had become an important social resource, providing a place to meet and talk, repair broken bikes, play music and grow food and herbal medicines. The gardens became catalysts for community development. Once people succeeded with the garden, they went on to other things like fixing the schools, housing, creating jobs, whatever was needed. However, by the late 90s, the then mayor, Rudy Giuliani, began to pursue an aggressive policy of gentrification in inner city areas. A series of high-profile demonstrations and campaigns took place to resist evictions, but today only 50 community gardens remain in New York. However, the idea of guerrilla gardening has spread across the world. Your imagination is the only limitation in looking for places to grow food. Railway embankments, back gardens, golf courses, roofs, car parks, overgrown areas and cracks in the pavement can all become areas to grow edible crops. Community gardens show that urban food production is possible, but making food accessible to people on a wide scale is a major challenge. Price and convenience are often the major determinants of what people buy in many areas are fresh food deserts with no greengrocers. Growing at home in window boxes, containers or small gardens is a vital response. A very small area can supply fresh leaves, beans and potatoes. For many people, gardens are a symbol of self-reliance rather than dependence on a system to which they have no control. Ecological footprint refers to the amount of land and water area human would hypothetically need to provide the resources required to support itself and to absorb its waste. Footprinting is used around the globe to measure the environmental sustainability of an individual, organization, or entire nations. If we are truly to reduce our ecological footprints, then we will have to redesign both our urban and rural spaces to maximize food production. So, sustainable and organic agriculture. Taking back control of our lives involves moving rapidly away from the industrial agricultural models and towards sustainable farming practices. Sustainable agriculture is farming that maintains the natural environment and sustains resources whilst respecting all involved, from farm workers and consumers to the animals raised for food. Sustainable agriculture is characterized by its emphasis on crop diversity and rotations, favouring small and medium-sized farmers and prioritising staple crops rather than cash crops for export. It uses natural systems and cycles to grow crops, improve yields and reduce the amount or not even use pesticides and chemical inputs. Organic agriculture also cuts the amount of oil energy in crops as long as they are produced locally. Cuba is an enlightening example of a country that has fully embraced sustainability in food production. In the early 1990s, when the Soviet Union collapsed, Cuba's financial support dried up and the country was faced with widespread shortages with few options to import food given the stringency of the US embargo. Cuba converted almost entirely to organic, non-oil dependent production system within 10 years. The methods have borne some amazing results, not only in terms of food production but also the development of a more personalized food culture woven deeply into the patterns of food consumption, nutrition and community. Farmers and urban citizens dedicated themselves to meeting food demands, and urban plots and parcels of land that had formerly operated as cane plantations for the sugar industry were turned over for domestic food production. You can check that out. There's an amazing documentary. It's called Power of Community, How Cuba Survived Peak Oil. Now I move on to food cooperatives. Going beyond vegetable produce to drive down costs of ethically sourced staples such as rice and pulses and to step away from dependence on supermarkets, many people turn to food consumer cooperatives. These are worker or customer owned businesses that provide high quality and value food to their members. Robert Owen, a Welsh industrialist and socialist and one of the founders of the cooperative movement, believed in putting his workers in a high-quality environment with access to education for themselves and their children. He had the idea of forming villages of cooperation where workers would pull themselves out of poverty by growing their own food, making their own clothes, and ultimately becoming self-governing. Food cooperatives are one way of self-organizing that have become widespread, along with housing workers, renewable energy, social care, banking and agricultural cooperatives. There are a number of benefits to setting up a food cooperative. They can reduce food costs, improve nutrition and allow members to negotiate directly with growers or producers. Large whole food wholesale cooperatives supply smaller local cooperatives and members decide on the pricing of the goods. The Fruity Nutters cooperative in the UK add 5p to organic products but 5% to non-organic goods, thus subsidising organic foods and making them more accessible to people on lower incomes. Any profit from the cooperative covers expenses and any surplus goes to good causes. Cooperatives can achieve lower prices than supermarkets, not only by buying direct but also by dividing up bulk orders themselves, thus avoiding the financial and environmental costs of excessive amounts of packaging. Food cooperatives have enormous potential for expansion. In Japan, one in five people are part of a consumer cooperative. In the UK, in the year 2004-05, health food wholesalers and shops reported a rise of 35% in sales, indicative of an increased awareness of health and environmental concerns. So, now I move on to vocal mocum, seeing as I've been, just been talking about food cooperatives. And if anybody would like to be part of a food cooperative, there is Vocal Mocum, that is at the Plantage Docklan. And this is a growing collective of diverse people who want to get their food in an honest and social way. It is being developed on the model of a workers' corp, whereby each member does their bit. Orders are placed monthly, and the pickup day is the last Sunday of the month at Plantage Dock, within the context of the cafe. This is an important aspect of Voca. It's not just about getting good food, but also about social contact and community building. And this is only the beginning, so if you want to be part of it, now's the time to join. So I would recommend going at the last Sunday of the month. You can, if you arrive there about 4 o'clock, you can become a member. So this Sunday, the next Sunday is 27th. Usually there's food, there'll be a discussion, an introduction, you know, on what's involved, you know, by becoming a member. As I just read, you know, every member has to do their bit. So there are no silent members. It's not a place just to come and pick up cheap food. You know, it's not a shop. They're trying to build, you know, a community. So if you'd like to know more information, check out www.vocalmocum.nl. Okay, that was it for today. Have a nice afternoon. You're listening to Radio Patapu. The show is called Awakening, 88.3 FM. Have a nice afternoon. Goodbye. Yeah, thank you, Pippi, for this great explanation. Now we will go to the other subject. COP15 mobilization. Por el fascismo más falso, las entrañas del Estado. Okej. A call to climate action. The UN climate talks will not solve the climate crisis. We are no closer to reducing greenhouse gas emissions than we were when international negotiations began 15 years ago. Emissions are rising faster than ever, while carbon trading allows climate criminals to pollute and profit. At present, the talks are essentially legitimizing a new colonialism that curves up to the world's remaining resources. Faced with the profound crisis of our civilization, all we get is a political circus playing to the interests of corporations. In response to this madness, a global movement for climate justice has emerged to reclaim power over our future. As part of this, the international network Climate Justice Action is mobilizing tens of thousands of people across the world to take actions during the international climate negotiations in Copenhagen in December 2009. No more false solutions. We cannot trust the market with our future, nor put our faith in unsafe, unproven and unsustainable technologies. Contrary to those who put their faith in green capitalism, we know that it is impossible to have infinite growth on a finite planet. Instead of trying to fix a broken system, we should be leaving fossil fuels in the ground, socializing and decentralizing energy, relocalizing our food production, recognizing and repaying ecological and climate debt, respecting indigenous people's rights, regenerating our ecosystems. Real solutions to the climate crisis are being built by those who have always protected the earth and by those who fight every day to defend their environment and living conditions. We need to globalize those solutions and work for a just transition towards a zero carbon future. Okay, we will read today about like the mobilization call for action in the COP15 from all different pages, and also we will also read about the first solutions what they try to talk about. It's like when the politicians are talking about peace, we can be sure that there would be another war. It's the business. And the same is with the climate change. When they talk about ecology, we could be sure that the planet destruction would go on further, because for them it's a business and they are greedy so much. You cannot feed the greed. They would like to have more and more. Okay, we are the real change, Beyond Talk. Beyond Talk Net. Open letter to the grassroots. Help organize for urgent action on climate change. The Mobilization for Climate Change is a North America-based network of organizations and activists who have joined together to build a North American climate justice movement that emphasizes non-violent direct action and public education to mobilize for effective and just solution to the climate crisis. The Mobilization for Climate Justice invites communities, organizations and activists across North America to join us in organizing mass action on climate change on November 30, 2009. N30 is significant because it both immediately precedes the upcoming UN climate conference in Copenhagen and is the 10-year anniversary of the successful shutdown of the WTO in Seattle, when activists worldwide came together to demonstrate the power of collective action. The Copenhagen climate meetings will be a major focus for international mass actions this November and December, and the MCJ is linked to those efforts as well. Urgent action is needed around the Copenhagen climate talks because this is where governments around the world plan to finalize the international climate regime that will take effect when the Kyoto Protocol climate agreement expires in 2012. So far it appears that the new climate agreement will be nothing more than business as usual, sacrificing real action on climate change in favor of market-based approaches that enhance corporate profits while delaying urgent measures to forestall catastrophic global heating. Yeah. A radical change in direction is urgently needed. The MCG invites you to inspire and organize a radical change in direction to put climate justice, ecological integrity and people's rights at the center of international climate negotiations. Market-based approaches to climate change dominate the UN climate talks. Carbon trading and carbon offset projects have allowed polluters to avoid cutting emissions and accelerated the corporate takeover of the natural world at the expense of local and indigenous communities. Those most immediately threatened by climate change and its false solutions, indigenous people, people of color, women, peasants and family farmers, fisher folk, forest-dependent communities, youth and marginalized communities have been systematically excluded from the negotiations. The climate crisis is directly linked to the financial crisis, the food crisis and the extinction crisis, as well as to militarism and war. They are rooted in an economic system dedicated to economic growth at any cost. We are uniting to challenge this system that puts profits over people or the earth. Urgent action to solve the climate crisis must include a complete transformation away from the dominant economic model of incessant and unsustainable growth, oppression and injustice. We must highlight real, effective and just solutions to climate change. Join us in promoting solutions to climate change that are locally controlled, decentralized, bioregionally appropriate and socially just. Thousands of those solutions already exist and need to be promoted and supported with public funds. Help ensure that large-scale, destructive, corporate-controlled false solutions to climate change are eliminated. This includes so-called clean coal, agrofuels, industrial-scale biofuels, nuclear power and large-scale hydropower. It also includes reducing emissions from deforestation and forest degradation. The UN and World Bank initiative that offers incentives for countries to sell off their forests, expel indigenous and peasant communities and transform biodiverse and carbon-rich forests into industrial timber plantations. Some key solutions for to climate change include drastically reducing emissions without resorting to carbon trading and offsetting, or other false solutions such as nuclear energy, agrofuels or so-called clean coal, while protecting the rights of those affected by the transition. Keeping fossil fuels in the ground. Relocalization of production and consumption, prioritizing local markets and cooperative economies. Decentralized utility systems and community-controlled clean renewable energy. Rights-based resource conservation that enforce indigenous land rights and ends corporate control over energy, forests, seeds, land and water. Ending deforestation and its underlying causes. Imposing international sanctions and wood tariffs, coupled with a massive forest restoration effort managed primarily by indigenous forest-dwelling peoples. Ending excessive consumption in the north and by elites in the south. Repayment of ecological debts owed by northern governments and resource extracting corporations to the people in the global south. The goals of the mobilization for climate justice are to build a global movement for climate justice that encouraged urgent action to avoid catastrophic climate change and which addresses the root social, ecological, political and economic causes of the climate crisis toward a total systematic transformation of our society. Second, to promote and strengthen the rights and voices of indigenous and other affected people, including workers in energy-intensive industries, in climate mitigation and adaptation strategies. Third, to expose the consequences of false and market-based climate solutions as well as corporate domination of climate negotiations, while advancing alternatives that can provide real and just solutions and which protect biodiversity. Join us in taking action. Please join us in our national effort to organize educational events and non-violent direct actions at key locations in the US on November 30, 2009. We welcome the active involvement of organizations that are united with us in our goals above, in our opposition to market-based fast solutions to climate change, and in support of real, effective and just solution to climate change. We encourage local groups to create proposals for action on N30. We hope to have direct actions on climate change in locations across the US. We also endorse and support a global call for action on October 12, 2009, the International Day of Action in Defense of Mother Earth and in support of indigenous rights. Please get involved and take action for climate justice. Hope is not just a feeling, it's also about taking action. This one was from www.actforclimatejustice.org. The pages which are mobilizing in the US. And from the same pages we will read about the Indigenous People Guide. False solution to climate change, don't be fooled. Their book available to download for free on this and other pages. Our planet is heating up at an alarming rate, threatening our very survival. What needs to be done is simple. The pollution and the destruction of Earth must be stopped immediately. But instead, there is a lot of greed, false solutions and lies about how to save our future. It seems that leaders of the world are more concerned about making money than solving the climate crisis. The book, this is a quick guide to the truth about fast solutions to climate change. Those market-based scams allow polluters to avoid reducing their pollution, continue to destroy nature and make millions while they are at it. The United Nations, the World Bank, industry, multinationals, governments and even some NGOs promote this climate fraud. Could it be that crimes against humanity and the planet are being committed and nobody knows? But what does all this have to do with indigenous people? Unfortunately, most of those false solutions are violating not only the law of nature, but also indigenous people's rights. Many of those so-called solutions to climate change are grabbing indigenous people's land and devastating our planet. Indigenous people need to know what's going on so that they fight back. Capitalism is in deep crisis, but it is still has a green card to play. Rather than taking effective action against climate change, which would mean a radical reduction of industrialized countries emissions and questioning the forced growth of the capitalist system itself. They are reaping mega profits from biofuels and carbon trading. Those markets, mechanisms and techno fixes will be a disaster for the poor and will result in a new form of colonialism. They are already privatizing the atmosphere and subsidizing enormous corporate land grabs of peoples. Lands and forests in global south, instead of business as usual, emissions must be drastically reduced, which means that fossil fuels must stay in the ground. Oliver de Marcellus, youth climate advocate. Three types of false solutions. The carbon market buys and sells permits to pollute called carbon credits. It claims to solve the climate crisis, but really just allow polluters to buy their way out of reducing their emissions. This multi-billion dollar pollution trading mechanism privatizes the air and commodities the atmosphere. The International Indigenous People Forum on Climate Change opposes the carbon market. We cannot condone activities that defy the sacredness of Mother Earth. Carbon trade-induced conflicts endanger our survival. Northern polluters can also get permits to pollute through projects in the south, like a dam or a tree plantation under the Clean Development Mechanism, CDM. The International Indigenous People Forum on Climate Change calls the CDM a new form of colonialism. Permits to pollute could also soon be generated by promising not to cut down forests and plantations that absorb pollution. This is called reducing emissions from deforestation and degradation. The International Indigenous People Forum on Climate Change says RED, R-E-A-D-D, will not benefit indigenous people, but in fact will result in more violations of indigenous people rights. Under R-E-D-D, states of carbon trades will take more control over our forests. Dirty clean energy, the next one. Nuclear energy, so-called clean coal energy, natural gas, dams, agrofuels and hydrogen. What got us into this mess in the first place is certainly not what's going to get us out. Fossil fuels and other energy sources that cause environmental devastation and violate human rights are being greenwashed, labeled clean and wrongly called solutions to climate change. Indigenous people worldwide have suffered from nuclear energy and nuclear testing, fossil fuel extraction, big dams and plantations. Now comes more destruction in the name of saving the climate. Playing good. Let's dump tons of iron filings in the ocean, spray the stratosphere with banned sulfates, genetically modified trees and wrap the deserts in the white plastic. Is that a way to save your children's future? Crazy chains that sound like comic book science fiction are being implemented to sell permits to pollute and to try to modify the weather. Needless to say, those climate change mitigation strategies corrupt the secret. The real solution from the pages www.acid.net, more local from Amsterdam. Solutions to the climate crisis will not come from industrialized countries and big businesses. Effective and enduring solutions will come from those who who have protected the environment. Indigenous people, women, peasant and family farmers, fisherfolk, forest dependent communities, youth and marginalized and affected communities in the global south and north. Those include achieving global... One second. Those include achieving low carbon economies without resorting to offsetting and false solutions such as nuclear energy and so-called clean coal, while protecting the rights of those affected by the transition, especially workers. Keeping fossil fuels in the ground. Implementing people's food and energy sovereignty. Guaranteeing community control of natural resources. Localization of production and consumption, prioritizing local markets, full recognition of indigenous people, peasants and local community rights, democratically controlled clean renewable energy, rights-based resource conservation that enforces indigenous land rights and promotes people's sovereignty and public ownership over energy, forests, seeds, land and water. Ending deforestation and its underlying causes. Ending excessive consumption by elites in the north and in the south. Massive investments in public transport. Ensuring gender justice by recognizing existing gender injustice and involving women in decision making. Canceling illegitimate debts claimed by northern governments and IFIs. The illegitimacy of those debts is underscored by the much greater historical, social and ecological debts owed to people of the South. We stand at the crossroads. We call for a radical change in direction to put climate justice and people's rights at the center of those negotiations. In the lead up to the 2009 COP15 at Copenhagen and beyond, the Climate Justice Now Alliance will continue to monitor governments and to mobilize social forces from the south and the north to achieve climate justice. Okay, they are thousands of organizations are on different ways trying to push climate change for better on this conference. I will read, there was about 2 weeks ago, there was the climate march in Amsterdam, about 30, 40 people went to Amsterdam and with the banners and demonstrate their... necessity to change climate for better. And I will read also their statement. It's not my statement, but the climate marches, they will be at least once a month till December when the COP15 will happen. Okay. For our children's sake, save the climate. Global warming is bringing the planet floods, droughts, fires, and murderous heat waves. Those will become worse unless we slash the amount of greenhouse gases we throw into the atmosphere through our use of fossil fuels. A think tank headed by Kofi Annan estimates 300,000 people now die annually as a result of warming, and by 2030 that number may be 500,000. Climate scientists say that continuing our current energy habits will raise average global temperatures by 5 degrees of Celsius. This century, which would turn the southern halves of Europe, Asia and North America into uninhabitable deserts, runaway warming and the flooding of coastal cities would then threaten the lives of most of the human race. In December, 180 national delegations will gather in Copenhagen to write a successor to the Kyoto Treaty to bring this under control. Both the European Union, a party to Kyoto, and the US now have climate legislation. But energy corporations have spent millions to lobby against and dilute such a laws. So both sets of legislations are too weak to be effective. This must not occur in Copenhagen. What can you do? Sign our petition to Premier Balkanende for an immediate end to the construction of or planning of new coal and nuclear plants in this country, the phasing out of existing ones by 2020, the accelerated construction of wind parks in the North Sea, and the introduction of a fit in tariff for renewable electricity, and insist that the Dutch government support in Copenhagen the radical measures necessary to avert a climate catastrophe, 40% reduction of CO2 emissions by 2020 in the wealthier countries, an emission peak not later than 2015, and massive financial and technological help to developing countries to help them cope with the looming climate disaster created by a century and a half of Western fossil fuel-based industrialization. The economic crisis is no excuse for inaction. Conversion to renewables is already creating new jobs and will continue to do so. Yes, together we can move the Dutch government and all other governments. A petition to Jan Peter Balkenende, Prime Minister of the Netherlands. Your party and your government advance the principle of the stewardship, but this principle is absent from your environmental politics, which are inadequate to preserve us from the curse of runaway warming. In the name of future generations, we appeal to you to block forthwith the construction of new coal-fired and nuclear power plants, to phase out existing coal and nuclear plants by 2020, to use your powers to designate locations on land and in the North Sea where wind parks may be rapidly constructed, to introduce a feed-in tariff for renewable electricity. Moreover, we appeal to you to advocate the following measures during the coming climate negotiations in Copenhagen: 40% reduction of CO2 emissions by 2020 in the wealthy countries, an emissions peak not later than 2015, major financial and technological support for climate measures in developing countries. To sign the petitions, send an email to petition.climatemarsen.nl, petition.climatemarsen.nl, with the message: I wish to sign the climate petition in your name. Organization supporting the climate march: WISE, Milieu Defensie, Jonger and Milieu Actief, Climate Innovation Platform, Concerned Citizens Against Climate Change, Stadslandbouw Amsterdam, Milieu Centrum Amsterdam, Oudgeverij, Jan van Erkel, De Kleine Aarde, Dwars. Okay, that was it. Monster! The Monster! The International Network Climate Justice Action is mobilizing for mass action during the international climate negotiations in Copenhagen in December 2009. After 14 years of largely ineffectual talks, activists from social movements across the globe are taking the struggle for climate to their streets. Planet is a series of events ranging from direct action targeting the production of greenhouse gases in the city of Copenhagen to an action aimed at taking over the summit space for a day in order to broadcast their message of climate justice. The UN climate talks will not solve the climate crisis. We are no closer to reducing greenhouse gases emissions than we were when international negotiations began 15 years ago. Emissions are rising faster than ever, while carbon trading allows climate criminals to pollute and profit. In response to what they perceive as a political circus playing to the interest of corporations, also from SGA argues that we cannot trust the market with our future, not put our faith in unsafe, unproven and unsustainable technologies. Instead of trying to fix a destructive system, we need to take mass actions for climate justice. Against the fast solution adopted by the UNFCCC, the network calls out, leaving fossil fuels in the ground, reasserting people's and community control over production, relocalizing food production, massively reducing overconsumption, particularly in the north. Recognizing the ecological and climate debt owed to the peoples of the south and making reparations. Respecting indigenous and forest people rights. Real solutions to the climate crisis are being built by women and men in both the south and the north to fight every day to defend the environment and living conditions. We need to globalize those solutions and work for a just transition towards a zero carbon future. www.climate/justice/action.org www.climate/justice/action.org Never Trust a Cop, call out for the International Brigades, second edition. The Never Trust a Cop network was formed in April 2009 by individuals who want to link social struggles and climate activism based on anti-capitalist analysis to mobilize against the COP15 summit. NTAC is a non-hierarchical network of radical left individuals and groups based on consensus decision making. We are encouraging all radical left, anarchist and autonomous individuals and groups to come to Copenhagen and join the actions between the 12th and the 18th of December. To put a stop to the capitalist flow, we call for the decentralized actions throughout the summit. Call for actions during the summit. Monday, December 7th, first day of the summit. Friday, December 11th, business day, corporations and big businesses meet. Saturday, December 12th, join the anti-capitalist bloc on the mass demonstration from the Danish parliament to Bella Center, the venue of the COP15 summit. Sunday, December 13th, hit the production. Come and join the action to shut down capitalist production. Wednesday, December 16th, arrival of the high delegates, creating space demonstrations of at defense, organized by SGA. Friday, December 18th, the official last day of the summit. Before December, on November 30th, we call for an international action day, protesting against the WTO summit in Geneva. Global capitalism and warming looking towards the COP15. The next meeting of NTAC is in Copenhagen from September. Oh yeah, it was already. So start applying in your local groups and come join us for the next meeting. You could check nevertrustacop.wordpress.com. Green alternative lifestyle doesn't liberate anyone. Talking is over, action is on. pan pokonać kraj, który ciągle czegoś żąda, który śmieje się z opieki i bije ją wspomniany. Jak pan pokonać kraj, większości katolicki, gdzie bije się przyjemny i nienawidzi z tego, bo odpowiedź tam wasza kobiecości, odpowiedź grubo narodowa, odpowiedź tam wasza kobiecości, odpowiedź grubo narodowa. Pokonać kraj, zabierający młodość, czego nie wiem co nie chcą, wręczając ich pokory. Jak mam pokonać kraj, zabijający kieszeń. Call from the Never Trust a Cop. The catastrophe is real and climate change is one of its many symptoms. The COP 15 inevitable talk of saving the world from the climate crisis is an elaborate hoax to disguise the COP 15 true purpose: to restore the legitimacy of global capitalism by inaugurating an era of green capitalism. A new rhetoric of saving the climate will exist to justify their repressions, their fortified borders, their colonial resource wars, to give the emperor new clothes. Our response to this astounding lie is an uncompromising and absolute no to their system. More has to be shaken than our holiday habits to sustain the world for times to come. It would be foolish to pin our hopes upon the very people who continue to kill off the planet for money. At Copenhagen, they will argue over how to properly create a market to commodify and so pollute the biosphere, dispossessing millions of people from their land to profit from destroying what remains of our Earth. Governments and corporations will not sacrifice their growth to reduce carbon emissions, or only do so in order to create a new authoritarian regime for themselves. The entire rhetoric of the climate crisis and the financial crisis is a cynical maneuver by the state spin doctors to deny the all-encompassing crisis to self-declared civilizations. The COP15 will only attempt to hide the war that capitalism is waging against all life on the planet. A war that has spread across the entire globe for the last 500 years. A war that encompasses the totality of even the oceans and atmosphere. In the midst of war, one does not talk of management and technical solutions. You cannot fight a war by pretending the war does not exist, by building yourself to the repressions and becoming complicit and accepting the false promise of a petty bourgeois tranquility. Instead, one recognizes the enemy, one chooses a position, one fights. Only by ridding ourselves of those who claim to be representing us, and by defeating the ideology of endless economic growth, industrial production and consumption, can we take control of our lives and planet? It is time to state we are going to consciously attack the structures supporting the COP15. We will break through the lines of their police. We will refuse to negotiate with warmongering governments and the embedded media. We will refuse to side with sell-out NGOs and all the would-be managers of protest. We will refuse all governments and governance, and not just the legitimize the present ones. It is time to state why we think that insurrection is needed to actually begin to change everybody is so desperate for. Acting together is in fundamental opposition to those in power. We may get a first glimpse of the richness and opportunities possible when the ideas, experiences and concepts are shared amongst people from all over the world. on with the international brigades. It's social war, not climate chaos. That's from the Never Trust Cop. Nevertrustacop.org. Nevertrustacop.org. And that would be all calls what we read. There is much more organizations, much more web pages, much more people are uniting to take climate change in our hands. Don't leave them to those who are responsible to, for the destruction of our planet. We will continue with the mobilization for climate change conference in Copenhagen, COP15. To take it over, we will continue to mobilize you in next programs. We will go on. I just saw somewhere nice text. The struggle is not vanishing. It's exploit somewhere else. And that was the mobilization, and we will read a few things from the Matt, go Matt, go make a difference, 365 daily ways to save the planet. Yeah, because it's important to take change, to change ourselves before we will change the world. Yeah, today I will read about the food. Pippi was reading about the food collectives. I will go on with this subject. Food, rethink your food. You are what you eat. That's exactly what's the subject what Pippi read. Active Polony would be soon, a bit later, but we will also finish later. Polonia aktywna zacznie się troszeczkę później, ale skończy się też później. Rethink your food. You are what you eat. Food is one of the greatest pleasures, a creative social experience. But all this has changed radically in the past few decades. The variety and availability of produce has grown exponentially. Our tastes have become more diverse and the number of food outlets has rocketed. But for all this convenience, we have sacrificed flavor and quality. Recently, the nightmares of foot and mouth disease and BSE have highlighted what we have lost in our race to be able to eat any food we desire whenever we choose. Farming is in crisis. People, and especially children, have next to no understanding of where their food comes from, how it is produced, or what it went through to get to their plate. Artificially boosted foods have made it harder and harder for us to appreciate the benefits of pure food, so hooked are we on the sugar, salt, taste, quick fix. It need not be like this. Pockets of resistance are cropping up everywhere, and people are becoming increasingly aware and concerned about what they eat. Second, buy locally produced food from local shops and farmers' markets. By buying locally, you support your own community and its economy and help reduce the massive and unnecessary CO2 emissions from food transportations. In 1996, the UK imported 434,000 tons of apples, 200,000 tons of which were from outside the European Union. The distribution of 1 kilogram of apples from New Zealand creates its own weight in CO2 emissions. Meanwhile, over 60% of UK apple orchards have been lost since 1970. Contact the National Association of Farmers Markets at www.farmersmarkets.net. Buy fruit and vegetables when they are in season. All fruits and vegetables have seasonal life cycles. Fast switches of land and on the other side of the world have been deprived of growing the crops their people need, so that instead they can produce the munch food for our roads and the satsumas for our summers. Having given up their land to produce export crops, the farmers are then forced to spend the money they earn growing crops they don't eat, just to buy back the crops they once grew for free. The government needs to do something about its immigration policies. It's about the apples. Talking to the other apples. Buy fair trade bananas. The social and environmental cost of producing bananas are huge. 20% of Costa Rican male banana workers have been left sterile after handling toxic agrochemicals, while women's workers suffer double the national rate of leukemia. Buy fair trade bananas, available in most of the supermarkets, and you will know the farmers has received a fair price and working conditions. Other fair trade foods include coffee, tea, sugar, chocolate, orange juice and honey. You could check fairtrade.org or I will not tell the contacts because they are most of is English book, so you have to find yourself. There is many fair trade organizations like Max Havelaar, etc., etc. Go without meat for a week. Meat production consumes vast amounts of resources. 10,000 liters of water are needed just to produce 1 kilogram of beef, compared with only 500 liters of water needed to produce 1 kilogram of potatoes. The less meat we as a population eat, the better the conditions under which the animals are reared will become. Go without meat for a week and see how many other options there are. Go to Compassion in World Farming to find out more. www.sewf.org. Choose natural dieting methods. There are several types of food which actually help clear your cells of fat. Figs are rich in cellulose and hemicellulose that absorb water and pick up fat as it passes through the body. Apples and berries contain pectin that frees cells of fat shortly after eating. And the vitamin C in citrus fruit alerts and stimulates the metabolic system, cleansing away accumulated fats. By contrast, aspartame, the most common artificial sweetener used in the diet foods, is a known neurotoxin that has been linked to the headaches, mood alternations and seizures. Fight the GM giants. Genetic engineering involves taking the genes from one species and inserting them into another to give it certain new qualities, such as improved resistance to cold weather conditions. There is a risk that genes engineered in plants and animals will be transferred to other species in the wild, causing irreversible damage to ecosystem. Genetically modified crops are driven by profits, not by the need to provide food to hungry populations as their manufacturers climb. An invaluable source of information is the Norfolk genetic information. You could go also here to acid.net. Okay, that was about the food, and that was it. That was Awakening every Tuesday from 4 till 7:30, including Active Polony. We will start now. Okay. See you next week then. Zaraz ustawimy muzykę i zaczniemy Polonię aktywną. To za chwilkę. Więcej daję, tylko wtedy kiedy to się opłaci. Okej. Na początek przeczytam, o czym zapowiedź do tego programu, czyli zapowiedź do tego programu, co był i co będzie, bo jesteśmy w jego trakcie. Na początku info o tym, co będzie się dziać w najbliższym czasie, a potem w dzisiejszym awakeningu głównie będziemy mobilizować do udziału w przejęciu konferencji klimatycznej COP15 w Kopenhadze w grudniu. Poza tym Pipi z podręcznika Zrób to sam, DIY i z życia poczyta nam o tym, jak ważny wpływ ma jedzenie na to, kim jesteśmy, a poza tym parę praktycznych rad na temat tworzenia kolektywów żywnościowych, a między innymi amsterdamskiego Wokomoku. Poza tym cotygodniowych kilka praktycznych rad, jak żyć bardziej ekologicznie, z książki Make a Difference, Zrób różnicę. Poza tym, jak zwykle, będziemy starali się wcisnąć jakieś pozytywne wiadomości. W Polonii Aktywnej będziemy kontynuować mobilizację, by zmienić klimat na lepsze na szczycie COP15 w Kopenhadze w grudniu. Poza tym, jak zwykle, ważne i pozytywne wiadomości, a na zakończenie kontynuacja książki Anarchia w obrazkach o historii ruchu. Parę odpowiedzi na temat wegetarianizmu z poradnika dyskutanta. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, działalność, w którą się angażujesz, wszystko inne, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio, lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio Patapuj jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skuterzy, studenci, lecz także i starsi ludzie, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacji nastawionej na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Pipi w każdy wtorek od około 16 do 19.30 gramy program Awakening, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna. Od 18.30 do 19.30. Gramy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach – skuterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobne. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku, niż rozmawiamy, by słowa się nie myślały. Posłuchaj sam. www.freetheme.nl /patapoe www.freetheme.nl /patapoe lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu, zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Jeśli chciałbyś usłyszeć więcej innych programów, to wejdź na www.positive.blogspot.com i szukaj po prawej stronie tagu Awakening. Okej, to by było to, co dzisiaj będzie. Więc zaczynamy. Jest z naszych stron www.posity.blogspot.com. Kontynuację mobilizacji na COP15. Wyzwanie do działań w obronie klimatu. Mobilizacja na COP15. Stoimy na rozdrożu. Fakty są faktami. Zmiany klimatyczne mają miejsce, a ich powodem jest działalność ludzi. Zagrożone jest życie miliardów ludzi, zwierząt i roślin. Ruchy społeczne, grupy ekologiczne, naukowcy z całego świata wzywają do podjęcia natychmiastowych i radykalnych działań przeciwko zmianom klimatycznym. 30 listopada 2009 roku delegacje rządów z całego świata zjadą się do Kopenhagi na 15. konferencję ONZ COP15. Będzie to największy szczyt na temat zmian klimatycznych, jaki kiedykolwiek miał miejsce. Jedynym efektem dotychczasowych konferencji był, jak zwykle, rozwój biznesu. Istnieją alternatywy do bieżącego kursu, który sugeruje fałszywe rozwiązania opierające się o rynek i biopaliwa. Jeśli stawiamy ludzi ponad zysk i solidarność ponad rywalizację, możemy żyć pełnym życiem bez zniszczenia naszej planety. Nie możemy wydobywać paliw pochodzenia mineralnego z ziemi. Zamiast tego musimy inwestować w kontrolowaną przez społeczeństwa odnawialną energię. Musimy powstrzymać nadprodukcję i nadkonsumpcję. Wszyscy powinni mieć równy dostęp do globalnych dóbr poprzez sprawowanie społecznej kontroli i niezależność w dostępie do energii, lasów, ziemi i wody. I oczywiście musimy ogłosić, że odpowiedzialność za kryzys ponosi globalna elita i bogata, zglobalizowana północ. Równość pomiędzy południem a północą jest konieczna. Zmiany klimatyczne już wpływają na ludzi, zwłaszcza na kobiety, ludność rdzenną i społeczności zależne od lasów, na drobnych rolników, marginalizowane społeczności oraz na mieszkańców zubożonych obszarów, którzy również wzywają do podjęcia działań i domagają się sprawiedliwości. Odezwa ta jest efektem spotkania aktywistów i organizacji z 21 krajów, które miało miejsce w Kopenhadze w dniach 13-14 sierpnia 2008 roku. Zdecydowano się wtedy rozpocząć dyskusję nad mobilizacją do nagłośnienia akcji przeciwko konferencji klimatycznej ONZ, która będzie mieć miejsce w Kopenhadze 30 listopada 2009 roku. 30 listopada 2009 roku będzie mieć również miejsce 10. rocznica zamknięcia obrad Światowej Organizacji Handlu WTO w Seattle, które to okazało siłę koordynowanych nad globalną skalę ruchów społecznych. Wzywamy wszystkich ludzi żyjących na naszej planecie do mobilizacji i podjęcia działań przeciwko faktycznym powodom zmian klimatycznych oraz przeciwko kluczowym podmiotom odpowiedzialnym za te zmiany. Mobilizacja rusza teraz. Będzie trwać do szczytu COP15, jak też po nim. Jesteśmy obecnie w fazie przygotowań. Mamy czas na kolektywne decyzje odnośnie tego, jak te przygotowania będą wyglądać oraz tego, jak może wyglądać nasza przyszłość. Dołącz się. Zachęcamy wszystkich do rozpoczęcia przygotowań do COP15 już dziś. W lokalnych społecznościach i grupach najwyższy czas, by na nowo odzyskać naszą siłę i nie tylko ją poczuć, ale i przekształcić w działania. Aby dołączyć się do otwartej i wciąż kształtującej się kampanii, zapisz się na listę dyskusyjną climateaction.climax2009.org za www.rozbrat.org. Staramy się jeszcze znaleźć inne wezwania do protestu przeciwko COP15 oraz wezwania, by wziąć klimat w nasze własne ręce, nie zostawiać go politykom i biznesmenom, którzy są odpowiedzialni za destrukcję planety, nie liczyć na ich tak zwane fałszywe rozwiązania, w których chodzi tylko i jedynie o to, by zrobić na tym interes. Tak jak powiedziałem wcześniej, gdy politycy zbierają się i mówią o pokoju, możemy być pewni, że będzie następna wojna. Bo wojna to przecież złoty interes. Tak samo, gdy politycy zbierają się, by rozmawiać o ekologii, możemy być pewni, że destrukcja planety będzie jeszcze większa. Bo oni robią na tym interesy. To jest główna przyczyna ich konferencji, by dogadać się, jakby tu w jeszcze lepszy sposób zrobić jeszcze więcej pieniędzy, bez względu na destrukcję planety, na wymieranie ludzi, bez względu na cokolwiek. Już wiele razy się przekonaliśmy, że oni nie mają skrupułów. Dla nich liczy się władza i pieniądze. Życie ludzkie nie ma żadnej wartości. Petycja w sprawie zaprzestania badań laboratoryjnych na zwierzętach. Witam wszystkich i zapraszam do oddania głosu na stronie PETA Europe. Poniżej zamieszczam tłumaczenie apelu. W listopadzie 2008 roku Komisja Europejska zaproponowała nową ustawę zmierzającą do kontroli eksperymentów w 27 krajach Unii Europejskiej. W maju bieżącego roku ustawa została przedłużona w Parlamencie Europejskim, który wprowadził do niej zmiany. Niektóre z nich można uznać za lepsze, część natomiast wręcz przeciwnie. Obecnie ustawa rozpatrywana jest przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie około 12 milionów zwierząt rocznie ginie w europejskich laboratoriach. Ustawa, która jest rozpatrywana, może zdecydować o losie dziesiątek milionów zwierząt w następnych latach. Link jest na naszych stronach www.positive.blogspot.com. Po wpisaniu imienia i nazwiska oraz kraju nastąpi przekierowanie pod dokument do podpisania w języku polskim. Także dostępne na www.wegetarianie.pl. Kraków. Próba eksmisji skłotu przy Wieliskiej nie doszła do skutku. Dziś w Krakowie, to znaczy parę dni wcześniej, parę dni temu w Krakowie miała miejsce próba eksmisji skłotu przy ulicy Wieliskiej 2. Oficjalne otwarcie skłotu miało miejsce w zeszłą sobotę. Policja odstąpiła jednak od eksmisji i zapowiedziała kontynuację akcji jutro. A oto oświadczenie aktywistów w tej sprawie. Czas odzyskać miasto. Budynki i słowa nie mogą być puste. Często powtarzamy, że Kraków jest naszym miastem, ale co to właściwie znaczy? Przestrzeń publiczna zagarnięta jest przez biznes i urzędników. Kontrola społeczna nad ich poczynaniami praktycznie nie istnieje, a my z przyzwyczajenia godzimy się na to. Nie zastanawiamy się, dlaczego ciągle brakuje mieszkań oraz miejsc dla działań społecznych i kulturalnych, skoro w tym samym momencie niezliczona ilość budynków stoi pusta i powoli popada w ruinę. Oczywistym wydaje się nam, że rewitalizacja budynków musi wiązać się z dużym kapitałem. Tylko czy rzeczywiście potrzebne są nam kolejne ekskluzywne apartamenty, eleganckie biura czy centra handlowe? Czy rzeczywiście chcemy dopuścić do gentryfikacji miasta? Jeśli chcemy mieć prawo do nazywania Krakowa naszym miastem, musimy wziąć za nie odpowiedzialność, inaczej będą to tylko puste słowa. Czas pokazać, że sami potrafimy zadbać o puste budynki. Musimy przywrócić pojęciu przestrzeń publiczna właściwy sens. Czas odzyskać miasto. Budynek przy ulicy Wieliskiej 2, zaraz pod Świętym Benedyktem, stał opuszczony przez kilka ostatnich lat. Urząd Miasta kompletnie się nie interesował tym zabytkowym obiektem. O skali zaniedbań niech świadczy to, że złomiarze bez większych problemów wymontowali stąd wszystkie metalowe części i chłupem padły m.in. drzwi do karceru posiadające dużą wartość historyczną. Od 3 miesięcy trwają prace służące zatrzymaniu procesu niszczenia budynku. W miejscu tym powstaje obecnie niezależne centrum społeczne i kulturalne. Jak na razie działa ono bez pozwolenia Urzędu Miasta. W ostatnią sobotę odbyły się tam koncerty krakowskich zespołów wykonujących elektroniczną muzykę eksperymentalną oraz projekcje animacji, wernisaż wystaw malarstwa i rzeźby. Prezentowane były także projekty audiowizualne krakowskich artystów. W tym wydarzeniu brało udział około 400 osób. Pokazuje to, jak duże jest zapotrzebowanie społeczne dla takiego centrum. Pomieszczenia zajazdu stopniowo adaptowane są dla działalności społecznej i kulturalnej. W piwnicach znajdować się będzie sala prób dla krakowskich zespołów oraz miejsce, w którym odbywać się będą koncerty oraz spektakle. Na parterze powstanie świetlica dla dzieci z Podgórza. W jej ramach działać będzie m.in. darmowa kafejka internetowa. Oprócz tego organizowane będą darmowe kursy językowe prowadzone przez native speakerów, nieodpłatne korepetycje oraz różne warsztaty, na przykład scratchingu. Zostanie utworzona również biblioteka oraz pokoje czytelnicze z dostępem do sieci internetowej. Pozostałe pomieszczenia zostaną zaadoptowane na galerię oraz salę kinową. W budynkach gospodarczych powstaną warsztaty rowerowe oraz meblarskie. Już wiosną przyszłego roku w przestrzeni wokół budynku ruszą cykliczne targi zdrowej żywności oraz rękodzieła. Planowane jest także utworzenie ścianki wspinaczkowej. Dla przywrócenia pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, które rozegrały się w tym miejscu, ważnym momentem będzie osłonięcie tablicy pamiątkowej. W dniu dzisiejszym Zarząd Budynków Komunalnych zamierza zaplombować zajazd świętego Benedykta i uniemożliwić powstanie centrum. Urzędnicy niezmiennie nie mają środków na realizację swoich planów wobec tego budynku. Tak więc obiekt ten znów zostanie skazany na powolne popadanie w ruinę. Uważamy, że przeciwstawienie się tym szkodliwym działaniom jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Zapraszamy na Wieliską 2. Stop w wycince, Puszcza Białowieska. Pod takim hasłem odbyła się wczoraj pokojowa demonstracja organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Organizacje domagają się od Ministerstwa Środowiska natychmiastowego wstrzymania eksploatacji puszczy, która jest ostatnim na niżu europejskim lasem o cechach pierwotnych, jaki przetrwał do naszych czasów. Podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji uroczystych obchodów 600-lecia ochrony puszczy przedstawiciele organizacji pozarządowych przekazali ministrowi środowiska petycję, które domagają się podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych, które pozwolą uniknąć nieodwracalnych strat w cennej przyrodzie puszczy. Przekazaniu petycji towarzyszyło ponad 100 aktywistów różnych organizacji, które wystąpiły wspólnie jako koalicja dla puszczy. Obecna gospodarka leśna prowadzona na terenie puszczy godzi w cele jej ochrony. Wycinanie drzew, które odbywa się w naturalnych drzewostanach Puszczy Białowieskiej, powoduje niszczenie siedlisk rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Bardzo często są to siedliska gatunków uznanych za priorytetowe w skali Europy i są objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 lub gatunków z tak zwanych czerwonych list zagrożonych wyginięciem według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Usunięcie kilkusetletnich dębów, jakie niedawno miały miejsce, czy postulaty nadleśnictw dotyczące usuwania drzew z rezerwatów świadczą o nasilaniu niebezpiecznych trendów i wymagają zdecydowanej reakcji Ministerstwa Środowiska prowadzącej do zatrzymania tych praktyk. Powstrzymanie wycinania starodrzewów w całej puszczy jest także podstawowym warunkiem utrzymania prestiżowego wyróżnienia, jaki posiada obecnie Białowieski Park Narodowy, dyplomu Rady Europy. Od wielu lat domaga się tego społeczność polska i międzynarodowa. Już w latach 90. ubiegłego wieku domagały się tego także miliony osób w kraju i za granicą. Przed 3 laty w ramach Dnia Solidarności dla Puszczy Białowieskiej do polskich ambasad na całym świecie wpłynęły apele tysięcy ludzi. W grudniu 2007 roku organizacja ekologiczna WWF przekazała premierowi i prezydentowi RP podpisy 100 tysięcy Polaków pod apelem o objęcie całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie Parku Narodowego. Pomimo społecznego poparcia dla ochrony całej Puszczy Białowieskiej wyrażonego przez Polaków, do dziś w dalszym ciągu zaledwie około 16%, 10 tysięcy hektarów jej obszaru jest objęte ochroną jako park narodowy. Do połowy września mają się zakończyć negocjacje z samorządami dotyczące programu rozwoju puszczańskiego regionu. Tym samym powinna zapaść decyzja o powiększeniu powierzchni parku. Dziś jego niewielki obszar nie tylko nie sprzyja ochronie cennych puszczańskich drzewostanów, ale także rozwojowi turystyki. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną koncentrują się w samym sercu puszczy, na obszarze gminy Białowieża, nie dając innym gminom szansy na korzyści płynące z ochrony przyrody. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oczekują, że Ministerstwo Środowiska, niezależnie od wyników negocjacji z samorządami, znajdzie skuteczny sposób w ramach obowiązującego prawa europejskiego i krajowego na ochronę najcenniejszych wartości przyrodniczych na obszarze całej Puszczy Białowieskiej. Koalicja Organizacji Pozarządowych na Rzecz Ochrony Puszczy Białowieskiej, Greenpeace Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska Zielona Sieć, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Zmierzch nieekologicznych i nieekonomicznych żarówek za Who Cares What She Wears .blogspot.com. Świętujemy. Od 1 września w całej Unii Europejskiej wchodzi w życie zakaz produkcji tradycyjnych żarówek o mocy 100 W i większej oraz żarówek metanowych oraz żarówek matowych, informuje Trybuna. Po tym terminie będą jeszcze mogły być sprzedawane, ale tylko do wyczerpania zapasów. Za rok ze sklepowych półek znikną żarówki o mocy do 75 W. Za 2 lata do 60 W. We wrześniu 2012 roku żarówka przejdzie do historii. Konieczna natychmiastowa pomoc dla Rafała Górskiego. Sytuacja zdrowotna krakowskiego anarchisty Rafała Górskiego, od lat zmagającego się z rakiem, uległa niestety bardzo poważnemu pogorszeniu. W wyniku nieudanej operacji konieczne jest szybkie zebranie dość dużej sumy pieniędzy, która umożliwi uratowanie mu życia. Opublikujemy wkrótce więcej informacji na ten temat. Konto, na które można wpłacać pieniądze przeznaczone na ratowanie życia Rafała, można znaleźć na positive.blogspot.com, a także na ci.bzzz.net, także na indymediach p.indymedia.org. I w związku z Rafałem Górskim dostałem e-maila właśnie dzisiaj, który chciałbym wam po części przeczytać. Nie owijając pełenia, od razu przejdę do rzeczy. Piszę z pewnym zapytaniem. Widziałem na twoim blogu, że zamieściłeś apel o pomoc dla Rafała Górskiego. Znajomi z Polski, którzy organizują w tym celu benefity, zadzwonili do mnie z zapytaniem, czy nie dałoby rady zorganizować czegoś w Holandii. Być może ktoś już zwrócił się do ciebie z tym apelem. Rozmawiałem wczoraj z... Być może coś się uda zorganizować w Rotterdamie. Czy istnieje możliwość zorganizowania czegokolwiek, koncertu, imprezy, wieczoru filmowego na ten szczytny cel w Amsterdamie? Mniemam, że masz kontakty, jeśli chodzi o zespoły czy miejsce. Ja jestem do dyspozycji i z mojej strony 100% pomagam. Jeśli jesteś zainteresowany i masz czas, to proszę o kontakt. Jeśli ktokolwiek chciałby się tym zająć, jak najbardziej pomoc Rafałowi jest wskazana i jest to bardzo ważne, by okazać naszą solidarność w tych ciężkich chwilach, by Rafał zawsze pomagał innym ludziom, walczył o ich dobro. Warto jest, żebyśmy także o niego powalczyli trochę. Dlatego wszystkich w Amsterdamie, dlatego przeczytałem wszystkim w Amsterdamie ten e-mail i mam z nadzieją, że może ktoś będzie chciał pomóc w tej sprawie. Jestem pod wrażeniem rewelacyjnej reklamy przeglądu anarchistycznego. Oby więcej filmików na takim poziomie. Twórzmy media. Filmik do obejrzenia także na stronach positive.blogspot.com, a także na innych mediach. Planowana reforma zdrowia w USA. Prezydent Obama zamierza wprowadzić reformę służby zdrowia, której głównymi założeniami byłoby ukrócenie władzy korporacji ubezpieczeniowych. Zakaz odmowy ubezpieczania osób chorych lub podwyższania dla nich składek ubezpieczeniowych, zakaz dyskryminowania ubezpieczonych ze względu na płeć lub wiek, zakaz rozwiązywania przez firmy ubezpieczeniowe umów z pacjentami, gdy zaczynają poważnie chorować, zakaz wprowadzania limitów na wypłaty za leczenie. Według administracji USA w ciągu ostatnich 3 lat 12 milionom osób odmówiono ubezpieczenia ze względu na istniejącą chorobę. Według śledztwa przeprowadzonego przez Kongres w ciągu ostatnich 5 lat wielkie korporacje ubezpieczeniowe wymówiły umowy 20 tysiącom ludzi, oszczędzając w ten sposób 300 milionów dolarów kosztów leczenia. Te koszty musieli pokryć sami pacjenci i ich rodziny. Aby stworzyć alternatywę dla prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych, które dyktują wysokie ceny, w planie reformy proponuje się stworzenie państwowego funduszu ubezpieczeniowego na wzór federalnego Medicare, który ubezpiecza emerytów. Ubezpieczenia mają być też dostępne dla pewnych kategorii nielegalnych imigrantów. Prezydent twierdzi, że wprowadzone rozwiązania nie zwiększą deficytu budżetowego. Na temat amerykańskiej niesłużby zdrowia warto przytoczyć tu film Michaela Mora Sicko, który bardzo wspaniale opisuje tą barbarzyńską sytuację, która odbywa się w tak zwanym demokratycznym raju Ameryce. Nowy numer pisma Konfrontacja. Nowy numer pisma Antify Konfrontacja. Ukazał się trzeci numer pisma bojowych antyfaszystów. W numerze Filatow Fiodor Wasilewicz, wspomnienie zamordowanego antyfaszysty. Rzecz o sztukach walki i awanturach, poradnik nie tylko dla początkujących. Wywiad z moskiewskim antyfaszystą, ciekawostki ze wschodu. Grupa 43, antyfaszyści z powojennej Wielkiej Brytanii. Bitwa pod Waterloo, wspomnienia antyfaszystów z Manchesteru. Arditi del Popolo. Ludowa milicja, historia pierwszej na świecie antyfaszystowskiej bojówki. Spirit of 36, My Class, My Pride, specyfika kultury skinheads. Falanga, nie rozśmieszaj mnie, trochę humoru. Pisma szukajcie w niezależnych dystrybucjach i na stoiskach podczas koncertów. Antifa.bzz.net. Antifa.bzz.net. Okej. To by było na tyle z pozytyw. Jeszcze jedna z... bardzo ciekawych wiadomości. 15-lecie rozbratu w ten weekend. Serdecznie zapraszamy Was na 15 urodziny rozbratu. To dla nas wyjątkowe wydarzenie. Uczestnicząc w tym wydarzeniu wspierasz walkę o rozbrat i utrzymanie tego miejsca. Rozbrat zostaje. Przed koncertami o godzinie 18 odbędzie się pokaz filmu Antifa, łowcy naziskinów i dyskusja na temat ruchu antyfaszystowskiego. Koncerty, godzina 20, Next Victim, Noise Core z Poznania, Drowned Child, Death Metal, Grindcore, Hardcore z Ostrowa Wielkopolskiego, Dno, Industria Punk z Warszawy, Profanacja, Punk Rock z Włodzisławia Śląskiego, After Party, Duża Sala, Namiot, DJs, Pilux, Contra Monster, Electro Italo, Chicago House, Sound versus DR DJ Detroit Techno Deep House and Remaster versus Majomat Bassline Jungle Techno EDM DJ Jam, DJ Kim Majones, DJs DJ Jeje, DJs z pracowni robaczywej. Sobota, start o 8. All Wheel Drive, Hardcore Punk z Poznania, Aporia, Emo Hardcore Punk z Czewa, Gdańska, Processor Plus, Electro Punk z Łodzi, Czosnek, Hardcore Punk z Bytomia, Nowego Targu, Maskotki, Electro Punk z Warszawy, After Party i Scena Chill Out, Namiot, DJs, Tracers, Uridum, Lunatics, Psychotrop, Uridum, Graphic, Pulsar, Synapsy, Sigman, Synapsy, Epix, Progressive, Psytrans, Radar versus Burza, Acid House, New Beat, Industria, DJ Jump, DJ Splash versus DJ Encyklopedyczna. Na miejscu w czasie trwania imprezy Vegan Jedzonko, warsztaty Sito Druku, w sobotę o 13, gry i zabawy ludyczne, prasa i literatura wolnościowa, pokazy filmów. Bardzo ładny plakat w stylu Oki. Okej. Jakiś problem techniczny. Okej. Pala hop. We'll be right back. trafia po podwolej katar zdaje swoje nasienie. Każdy, która w łapy wpadnie na imprezie po koncercie uszkuwany i liczy, zbiera, kolekcjonuje, zapisuje, kreśli. Znowu coś notuje, chcą wygrabiła i czas. Zbieram się nie przed zbawą, pali się kolego jak i język. Długa była i czas. Zbieram się nie przed zbawą, pali się kolego jak i język. Ciężka, że on i kto inny, jak cifra męska. Tak niestety moi mili prawda jest ciężka, że on i kto inny, jak cifra męska. Okej, jeszcze bardziej dokładnie na temat sytuacji Rafała Górskiego. W ubiegły wtorek nasz przyjaciel Rafał Górski, którego jak sądzimy nie trzeba przedstawiać w środowisku anarchistycznym, znalazł się w szpitalu z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej, z którą zmagał się w 2006 roku. Natychmiast poddany został operacji guza kręgosłupa, czeka go jednak jeszcze jeden podobny zabieg. Znaleziono w kręgosłupie dwa ogniska. Wycinek guza został przesłany do analizy histopatologicznej. Od jej wyniku zależeć będzie dalsza, być może niezwykle kosztowna terapia. Jest szansa, żeby wyjechał do kliniki w Holandii na bardzo skuteczną w jego przypadku terapię onkologiczną. To leczenie, jak łatwo się domyślić, kosztuje i nie jest to mała suma. Rafał sam sobie nie poradzi finansowo, dlatego apelujemy o wpłaty na konto. Federacja Anarchistyczna Kraków. You gave my empty name. Okej, to by było na tyle z tych rzeczy. Zobaczymy, co jeszcze tam mamy do poczytania. W zasadzie to powinniśmy zacząć czytać książkę Anarchię w obrazkach. Aha, zanim to jednak, to poradnik dyskontanta, parę rad na temat diety wegetariańskiej i odpowiedzi na czepialskie się wypowiedzi różnych mięsożerców. Okej, okay, byliśmy przy 21. Teraz będzie 22. Biblia mówi: nie. Wegefaszyści, wara wam od naszych talerzy. Nie rozumiem, dlaczego przeciętny miłośnik kiełbasy każdą akcję protestacyjną albo uświadamiającą odbiera jako atak na swoją osobę. Chyba że drodzy rozmówcy ma na co dzień do czynienia ze zorganizowaną szatką terrorystyczną, która dokonuje sabotażu na ich kuchence. 23. Wasi koledzy z Hiszpanii chcą już nadawać prawa człowieka szympansom. Teraz będą nami rządzić małpy. Rozumiem, że mowa o prawach człowieka w kontekście zwierząt wywołuje niezdrową fascynację i podniecenie, ale nie powinno to zwalniać z obowiązku myślenia. Projekt wielkich małp, o których mowa, ma zapewnić naszym krewnym prawo do wolności, życia i zakazu tortur. Tyle, jeśli ktoś nie umie czytać i w powyższym zdaniu znajduje słowa będące metaforą władzy, parlamentu czy też wyborów, to trzeba się poważnie zastanowić, czy człowiek ten zasługuje w ogóle na objęcie go ideami praw człowieka. Wszak inteligencja i zdolność myślenia, która według miłośników antropocentryzmu wyróżniają nas na tle bezmyślnej natury, są mu całkowicie obce. 24. A o komary też się troszczycie? Przecież chodząc zabijacie mrówki. A może wirusy też trzeba oszczędzać? Gdy brak argumentów, najłatwiej jest odwołać się do absurdu. Dzięki temu unikamy niewygodnych tematów. Nasz taniutki światopogląd znowu jest bezpieczny, a my możemy pławić się w swoim przenikliwym intelekcie zadowoleni, jak to sprytnie dowaliliśmy tym oszołomom. Dziwnym trafem ludzie są niezwykle oburzeni, gdy mówimy o nich w kontekście zwierząt. Dostrzegają olbrzymie różnice pomiędzy ludźmi a zwierzętami, a jednocześnie nie dostrzegają żadnych różnic pomiędzy samymi zwierzętami. Życie myszy i człowieka nie przedstawia tej samej wartości, o czym pisał już ten zbrodniarz i fanatyk Peter Singer. Podobnie życie krowy nie przedstawia tej samej wartości, co życie wirusa. Abstrahując już od tego, że wirus bywa w większości wypadków niebezpieczny, krowa nie bardzo. Zabijanie mrówek czy pająków podczas przypadkowych czynności jest procesem naturalnym. Masowe rzezie świń nie. 25. Ten wasz guru singer to faszysta, a o zwierzęta się troszczy, ale nie ma nic przeciwko mordowaniu dzieci. Aborcja i starców, eutanazja. Singer jest... nie jest niczyim guru. Nie jest też faszystą. Wiem, że łatwo przeczytać oczerniający go tekst we Froncie czy naszym dzienniku, a ciężej zajrzeć do jego książek i samemu wyrobić sobie pogląd. Kwestia tego, czy aborcja i eutanazja to morderstwo, to oddzielny temat, który nie ma nic wspólnego z prawami zwierząt. 26. Zwierzęta są nieświadome, więc im obojętnie, czy je zabijamy. Które zwierzęta są nieświadome? O jakiej świadomości mówimy? Ludzkiej? O świadomości bycia świadomym? Szympans czy słoń są świadome swojej indywidualności jako jednostki, co udowodniono wiele razy przy pomocy tak zwanego testu lustra. Zresztą, inaczej nie mogłyby funkcjonować w grupie. Świadomość jest zjawiskiem stopniowalnym, podlegającym ewolucji, tak jak wszystko inne. Uważanie drugiej istoty za świadomą, dopiero gdy jej świadomość osiągnie nasz poziom, jest absurdem. Polecam zapoznać się z naukowymi opiniami na temat świadomości zwierząt, zwłaszcza pracami pana Donalda R. Griffina, twórcą etologii poznawczej. Jeśli jesteś w stanie dowieść, że tylko ludzie posiadają świadomość, to zgłoś się z tym do Komitetu Noblowskiego, a nie zawracaj nam głowy. W ten oto sposób przebrnęliśmy przez najbardziej obiegowe argumenty przeciw diecie bezmięsnej. Rzecz jasna, poważna dyskusja na temat wegetarianizmu jest jak najbardziej możliwa, a filozoficzne wywody na ten temat relacji człowiek-zwierzę mogą być naprawdę ciekawe i inspirujące. Jest wiele nieścisłości, kontrowersji i problemów, które warte są głębszej refleksji, jak również wiele istotnych argumentów przeciwstawiających się idei praw zwierząt, które należy rozważyć z całkowitą powagą. Niestety, próżno ich szukać wśród przeciętnych krytyków wegetarianizmu, których ulubioną bronią jest kiepskiej jakości ironia i wiedza medyczna na poziomie pani domu. Powyższy tekst nie miał na celu obrażenia kogokolwiek, a miejscami cięty język jest jedynie reakcją na przytłaczającą większość wrogich wegetarianizmowi wypowiedzi, których jedynym celem jest skompromitowanie i wyśmianie naszych poglądów, a nie dojście do obiektywnej prawdy i poważna dyskusja. Na koniec warto wspomnieć, że zaściankowość, brak otwartości i bezmyślność nie jest obca również licznym wegetarianom. Ten temat zasługuje już jednak na osobny artykuł. Głupota nie zależy bowiem od wyznawanych idei, wartości, statusu czy wieku, a tym bardziej od diety. Okej. Za chwilę zaczniemy czytać historię w obrazkach. Coca-Cola can take us. Nigdy tak dobrze! Anarchia w obrazkach Clifforda Harpera. Bitnicy. W tym czasie w innych miejscach w USA prywatnych mieszkaniach, klubach jazzowych i kawiarniach pokolenie pisarzy i poetów, zwanych beatnikami, wzywało do tego, by świat obrał nowy kierunek. Choć ich światopogląd nigdy nie był jasno określony, to jeśli można im w ogóle jakąkolwiek filozofię polityczną przypisać, to była ona anarchistyczna. Wyróżniała się w poezji Alana Ginsberga, Kenneta Rexrota, Laurence Ferlinghetti'ego, Diane Di Prime i Tuli Kupferberg. Charleston na St. Charles tańczy moja siostra Aileen i marynarze z Kronstadtu, obywatele każą gliną się rozejść. Świat sztuką, życie radością, miasto powraca do życia. Z Greenwich Village of My Dreams, Tuli Kupferberg. Głoszenie obalenia rządu jest przestępstwem. Obalenie to coś innego. Razem to coś, co nazywa się rewolucja. Ale nie łudź się, rząd to nie o niego chodzi. To tylko dobry punkt wyjścia. Zabić prezesa Dow Chemicals. Drugie, zniszczyć fabrykę. Trzecie, niech odbudowa będzie nieopłacalna. To jest zniszczyć ideę pieniędzy, jaką znamy, pozbyć się odsetek, oszczędności, dziedziczenia. Z Revolutionary Letter numer 9 Diane Di Prima. W parku Golden Gate krzyk padi wśród opadających liści. Kronstadtscy marynarze maszerują ulicami Budapesztu. Kamienie. Z barykad powstają i przyjmują nowe kształty. Formują się w chłopskie armie. Machną. Ulice płoną pochodniami. Benzyną zalane ciała. Anarchistów z sołowieckich kazmatów. Płoną na każdym rogu ulicy. Wygłodzone ciało Kropotkina. Niesione w orszaku pod urzędami tchórzliwych biurokratów. We wszystkich politobozach Syberii zaciągają się martwi partyzanci. Berneri, Andreas Nin przybywają z Hiszpanii z Legionem. Carlo Tresca przekracza Atlantyk z brygadą Bergmana. Bucharin przystąpił do nadzwyczajnej Rady Gospodarczej. 20 milionów martwych ukraińskich chłopów przysyła zboże. Z Nore Top, Nore Cych, Kneta Rozksrota. Barclay. Kampus Kalifornijskiego Uniwersytetu w Berkeley stał się w 1964 roku punktem zapalnym rosnących niepokojów wśród studentów. Próbując zatrzymać rozprzestrzenianie się radykalnych idei, władze wezwały policję, by aresztowała studenckiego aktywistę. 7 tysięcy studentów unieruchomiło policyjny samochód i trzymało go przez 2 dni, póki nie spełniono ich żądań. Tak narodził się ruch na rzecz wolności słowa. W następnym roku studenci zjednoczyli się z miejscową młodzieżą w walce przeciwko planom uniwersytetu dotyczącym przebudowy okolicznych terenów. Protestujący zajęli ziemię, niszcząc maszyny i budynki, by stworzyć park ludowy. Dick Gershie. W 1966 roku San Francisco przeżywało poważny kryzys, kiedy młodzi ludzie tysiącami, uciekając od rodziców, szkoły i pracy, przybywali spłukani i bezdomni do miasta. Władze odmówiły im pomocy, wobec czego zaczęli szukać własnych rozwiązań w działalności ochotniczej i pomocy wzajemnej. Dick Gershie, nazwani tak od XVII-wiecznych angielskich anarchistów, zaczęli rozwiązywać problemy. Najpierw otworzyli darmowy szpital, by zahamować rozprzestrzenianie się chorób wenerycznych i wyniszczenie powodowane narkotykami. Następnie darmowy sklep, w którym rozdawano rzeczy pochodzące z darowizn. Potem Dick Gershie zorganizowali bezpłatne zakwaterowania w formie komun i zaczęli przekazywać informacje w darmowych gazetach. W końcu ogłosili Hyde Ashbury wolnym miastem. Przykład Diggersów naśladowana w całych Stanach. Świat nie widział czegoś podobnego od czasów wolnego ducha. Kontrkultura podbiła umysły całego pokolenia, rozlewając się niczym pożar za pomocą tysięcy podziemnych gazet posiadających miliony czytelników. Wszelkie dotychczasowe poglądy zostały podważone. Zaproponowano rozmaite alternatywy w polityce, seksualności, sztuce, edukacji, psychologii, pracy, rodzinie i w związkach międzyludzkich. Wszystkie te idee błyskawicznie wprowadzano w życie, zakładając wolne szkoły, komuny i kolektywy, bądź po prostu odwracając się od świata konsumpcji i z samym tylko śpiworem ruszając w drogę. Strasburg. Rewolta studentów z Berkeley znalazła swój oddźwięk we Francji. W 1966 roku studenci Strasburga wybrali 5 sytuacjonistów do kierowania Związkiem Studentów. Pierwszą rzeczą, jaką zrobili, było wydanie wszystkich związkowych funduszy na publikację broszur sytuacjonistycznych. Drugą, rozwiązanie samego związku. Rozwścieczone władze uniwersyteckie zaciągnęły sytuacjonistów przed sąd, gdzie oskarżono ich o sprzeniewierzenie funduszy studenckich. Sędzia konkludował. Oskarżeni nie zaprzeczyli zarzutom. Przyznali się do wydania 5000 franków należących do związku na druk 10000 broszur inspirowanych przez międzynarodówkę sytuacjonistyczną. Publikacje te wyrażają idee nie mające nic wspólnego z celami Związku Studenckiego. Każdy, kto przeczyta te publikacje, może przekonać się, iż tych 5 studentów, dopiero co wkraczających w dorosłość, nie posiadających życiowego doświadczenia, z umysłami zmąconymi źle przetrawionymi filozoficznymi, społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi teoriami oraz znudzonych szarą monotonią codziennego życia, ośmieliło się arogancko i patetycznie rościć sobie prawo do osądzania i oskarżania innych studentów, profesorów, Boga, religii, kleru, rządu oraz systemów politycznych i społecznych całego świata. Odrzucając wszelką moralność, przekraczając wszelkie dopuszczalne granice, nie zawahali się w swym cynizmie propagować kradzieży, położenia kresu wszelkiej nauce, zniesienia pracy, totalnego przewrotu i światowej rewolucji, kierującej się niekontrolowaną przyjemnością jako jedynym celem. Ze względu na swój anarchistyczny charakter, te teorie i propaganda są szkodliwe społecznie. Ich rozpowszechnianie zarówno wśród studentów, jak i wśród ogółu przez lokalną, krajową i międzynarodową prasę zagraża moralności, nauce i dobremu imieniu uniwersytetu, a zatem również samej przyszłości studentów Strasburga. Sędzia miał rację. Te idee rzeczywiście zagrażały 600 tysiącom francuskich studentów, zwłaszcza perspektywa niekontrolowanej przyjemności. W Strasburgu rozpoczęła się powszechna dyskusja o wolności seksualnej. W Antony zaatakowano i zdemolowano budynek straży oddzielający żeńskie akademiki, a w Jussieu studenci znieśli wszelkie regulacje dotyczące seksu. W Nanterre pod Paryżem niewielka grupa studentów lumpów Les Enrages, związana z międzynarodówką sytuacjonistyczną, poprowadziła mieszane grupy studentów do okupacji podzielonych akademików. Z zapierającą dech w piersiach szybkością, czyn ten niemalże rzucił całe państwo francuskie na kolana, przywracając współczesnemu światu wizję rewolucji. W następnym tygodniu rozdział 11, a podrozdział się zaczyna maj 1968 i o tym będzie ten rozdział. Okej, to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Polonia Aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30 około w Radiu Patapu 88.3 FM. That was Awakening. Awakening every Tuesday from 4 till 7.30, including Active Polony. Radio Patapu 88.3 FM. I would like to just on the end add the communique Also every Tuesday from 8 till 9 on the AT1 channel. You could see Freie Kaiser TV, the alternative TV program. Help needed for anarchist Rafał Górski. Rafał Górski, writer, anarchist, member of Anarchist Federation based in Krakow, Poland, has been fighting cancer for years. Now his life is in danger again. Cancer attacked his backbone. He's in hospital and awaits his next surgery, for which he has to go to the Netherlands. The biggest cost, which neither he or we cannot cover ourselves, is the transport. He is not able to move. The treatment will be nearly fully refunded. We are attempting to cover the transport cost of €2,500. That's our call for solidarity and support for our comrade and our prolific anarchist writer. Time is crucial here, and we hope to have the money gathered by next week, as he could be transported on the 16th of September. If you can support Rafał, please donate his treatment. All the information is on the cia.bzzz.net. Soon also on Dutch in the media. Okay, that was it.